Kontestacja. Listopada o godzinie 21:00. Jakież to urodziny? Urodziny naszej audycji, urodziny dnia, nie wiem, urodziny tej pory. To jest na pewno wyjątkowa godzina, wyjątkowy dzień, żeby rozpocząć audycję, główne wydanie kontestacji zaraz, chwilę, parę dni, zaledwie parę dni po przełomowym, radykalnym, jak to jeszcze nazwano, rewolucyjnym expose premiera w kontestacji. Dzisiaj będziemy o nim mówić. Marcin Hugo-Kosiński kłania się. I Martin Lechowicz. Również się kłania. A nie powitałeś bardzo serdecznie dzisiaj. A widzisz, bo wszystko się zmienia, ponieważ to expose było tak rewolucyjne i przełomowe, że już nic nie będzie takie samo. To była ironia. Witamy wszystkich na naszym czacie. Na stronie, bardzo serdecznie. Na stronie chatkontestacja.com i tych powitamy, którzy tam się pojawią, czyli jak jeszcze się nie czujesz powitany, to zaloguj się na czata na stronie chatkontestacja.com, pisane po polsku, bo jesteśmy w polskim radiu, a w polskim radiu się po polsku się pisze czat. Przepraszam, bo nie jesteśmy w polskim radiu. To prawda, w sumie. Bez sensu. No, ale można również użyć również niepolskiego komunikatora, żeby tutaj się do nas dodzwonić, ponieważ jest to audycja na żywo, jeżeli słuchasz jej w poniedziałek o 21:00 i tutaj można dzwonić i jest to bardzo mile widziane. Wystarczy, że włączysz Skype'a, wpiszesz kontestacja.com lub chwycisz tradycyjną koreańską komórkę i wstukasz numer 222-195-321, 222-195-321, a jeżeli dzwonisz z zagranicy, to jeszcze wstukaj plus 48 przed tymi cyferkami i również znajdziesz się tutaj na antenie i inteligentni będą nagradzani takim uznaniem w oczach słuchaczy, że mądrze się wypowiedzieli dzisiaj w kontestacji, bo dzisiaj będziemy mówić o, o expose będziemy mówić, już mówiłem, o czym będziemy mówić. Eksponować będziemy to expose. I ja przyznam się szczerze, że musiałem się zmusić, żeby w ramach przygotowania się do audycji posłuchać expose. No ja też, ale ja nie jadłem dużo na śniadanie właśnie w tym celu. Także jeżeli nie słuchaliście expose jeszcze, trudno mi w to uwierzyć, jak mogliście nie słuchać. Wszędzie jest. To wyciąłem dla was takie najlepsze kawałki, tak żebyście nie czuli, że coś stracicie, że coś straciliście. A pozdrowmy kogoś z czata. I potem będziemy się nad tymi kawałkami zastanawiać, ponieważ są to kawałki, które będą determinować naszą przyszłość przez najbliższe co najmniej kilka lat, a dla niektórych nawet kilkadziesiąt lat. Takie są tam rzeczy, takie rzeczy przełomowe są. Proszę cię bardzo, możesz pozdrowić kogoś. Ja pozdrawiam tu trzy osoby losowe wybrane z czata jako wielowiekowa tradycja, która od 2 lat tutaj trwa. Więc ja pozdrawiam Katsu, widzę, Drida oraz po prostu z akcentem na stu. Koniec. Słuchasz kontestacji. Wolnego radia wolnych ludzi. www.kontestacja.com. A taki spokojny dżingiel, a myślałem, że jest ten drugi. Także trzymajcie poziom na czacie i po dzisiaj temat ważny. To ja proponuję zacząć tak miło zacząć, bo... A dlaczego to ważny temat właściwie? Bo ważny temat, powiedziałeś, że jest ważny temat, kiedy jeden facet, znany z tego, że 10% jego słów się mniej więcej sprawdza, dokładnie, zaczyna zapowiadać następne rzeczy, a ty mówisz, że to jest ważny temat? Jest to ważny temat, ponieważ tak powiedział TVN. TVN, zacytuję, powiedział, że expose było rewolucyjne, przełomowe oraz radykalne jednocześnie. Mówimy o telewizji, której się też 10% informacji sprawdza. Mówimy o telewizji, której... Za którą nie przepadają zwolennicy. Której samochód spalili ludzie, widzowie tej telewizji właśnie. I z rozpędu nawet pogodzie nie ufają, bo też od pogody też spalili. Też spalili. To byli zwolennicy z kolei naszego gościa, który tutaj był przed nami. Także oni nie lubią tej stacji. No my w sumie też nie lubimy, ale często się powołujemy właściwie z jednego powodu. Bo i innych stacji nie ma. No dokładnie. Bo to jest medium, które kształtuje świadomość tego kraju. Ponieważ jakby było inaczej, to ten premier nie zostałby premierem po raz drugi. Dlatego warto się powoływać na stację TVN, warto się powoływać również na Gazetę Wyborczą, ponieważ są to media, jako żywo się nazwało, są to media opiniotwórcze. Ja się powołuję, bo one są śmieszne dla mnie. W pełni tego słowa znaczeniu tworzą one opinie, więc warto jest... To bardzo dobrze powiedziałeś, one tworzą, tak, tworzą opinie, fabrykują inaczej mówiąc te opinie i nazywają to fakty. Ale bardzo, bardzo powiem ci, bardzo wiernie w tym materiale z TVN-u zrelacjonowano wszystko to, co się stało w expose. Bardzo przyjemnym dla mnie obowiązkiem rozpocząć to wystąpienie od podziękowania. Chcę podziękować wszystkim w Polsce, wszystkim obywatelom, bez wyjątku. To dla ciebie... Nie ma za co. To odpowiadaj panu, nie? Ciebie było. No problem. To każdego wyjątkowo tak. I teraz każdy na czacie mówi, no problem, panie premierze. Proszę nas częściej pozdrawić. Zobaczymy, ile ludzi napisze. I częściej nam dziękować za to, bo to jest w sumie warte. Zobaczymy, bardzo się staraliśmy. Zobaczymy, co powie Godfather na podziękowania. No, witam. Cześć Hugo, cześć Martin. Cześć. Ja wam tak tutaj od razu przerwę i przejdę niestety do tematu, tak od razu do krytyki tego expose. No co ty? A tak to, od razu? No co ty? No tak w sumie. Pochwa to tak... za coś. Pochwa. Nie, że musimy zrobić jakąś zasadę, że ktoś może krytykować ile wlezie, ale musi przynajmniej jedną pochwałę z tym, żeby jakaś równowaga była. No, wymyśl jakąś. Wymyśl pochwałę. Aha, pochwałę. Pan Donald miał bardzo ładny garnitur. O, widzisz, brawo. Dla pocieszenia dodam, że się nie znam na garniturach, ale tak mi się wydaje, że... Czyli taki sam jak wszyscy inni posłowie w tej sali. Tak, ale ja ufam ich gustowi i uważam, że był bardzo ładny. Co do krytyki, co oczywiście jest dużo ciekawsze. To co cię zbulwersowało i na pewno do tego dojdziemy dzisiaj jeszcze. Ale to możesz powiedzieć na zasadzie wstępu. Co mnie zbulwersowało? Zbulwersowało mnie dużo, ale nie zdziwiło mnie praktycznie nic, bo przede wszystkim tam mowa o podniesieniu akcyzy, podatków, co jest oczywiście bezsensownym sposobem na zwalczanie tak zwanego... A dlaczego cię to nie zdziwiło, skoro dotychczas pan premier... nic nie mówił o podnoszeniu. On po prostu szedł i podnosił podatki. A potem mówił, że on tak nie chce tak w ogóle. Bo mając mózg posłów Platformy Obywatelskiej i wiedzę ich o ekonomii, chociaż nie, podejrzewam, że oni, jeśli tam czytałem trochę historii pana Tuska, pana Rostowskiego, to oni wiedzę mają dość dużo. Także nie wiem, co nimi w ogóle tak powoduje, że oni tak robią. Wiesz co, czekaj, Gotar, ty może poczekaj chwilę, posłuchaj jakoś z nami. Jakoś po kolei. Posłuchaj z nami jednej rzeczy, dobra? Takiego wstępu do wstępu o Polsce w Unii Europejskiej, proszę. Chcę podkreślić, że w tej dzisiejszej europejskiej debacie o przyszłości Unii Europejskiej nie ma moim zdaniem dylematu politycznego, czy być w centrum Europy, czy być na jej peryferiach. To jest dylemat politycznych analfabetów. Czyli nas. Prawdziwym dylematem dla Polski jest, jak być w centrum Europy. Jak budować silną Polskę w centrum Unii. Ja uważam, że w tej chwili to w Afryce Europy chyba jesteśmy, nie? Tak jak pan... A co sądzisz o tym, że pan premier nie wyobraża sobie zupełnie życia poza Unią Europejską? Jest tylko w Unii Europejskiej życie. Być może pan premier ma tak ograniczony punkt widzenia, że zamyka się ogólnie na resztę świata i widzi tylko Unię Europejską. I patrzy na mapę, to patrzy tylko na Europę i na nic więcej. Słowa wyobraźnia, nie Martin? No co bardzo, to? Jakaś coś nie tak jest. Właśnie niemniej bym tak właśnie chciał tutaj ten. Dawaj. Myślę konkretną krytykę sobie tutaj na stronie duchpubliczny.org.pl poczytałem troszkę. Z ciekawości tam tego, co nie wiedziałem, to sobie doczytałem. To krótko, dawaj. Jeśli wierzyć ich danym, to taka, dajmy na to, Bułgaria w latach 1996-2007, no trwało to dużo lat faktycznie, ale zredukowała swój dług publiczny z 96,4 do 18,7% PKB. Wyobraźcie sobie, jak oni to zrobili. Jak? Bez podnoszenia podatków, tylko z redukcji wydatków. No proszę. To będzie dokładna odwrotność, to jest mi dobry wstęp, bo to będzie dokładna odwrotność tego, co zaprezentował przez 60 minut pan premier nasz. Aj, nie do końca tam. No troszkę nie do końca. Jest odwrotny do zamierzonego, nie uważacie? No, to zobaczymy zaraz. Dobra, dzięki ci, Godfather, ja cię zrzucę, ponieważ rozpoczniemy temat. Ale proszę cię, czy Martin chciałeś coś dodać odnośnie tej Unii Europejskiej? Ale ja zapomniałem, bo na czacie pojawił się obrazek Hitlera z napisem "Nawet za mnie było lepiej" i mnie to strasznie rozśmieszyło. Już nie wiem, czy chcę. To właściwie całe expose premiera... No, słusznie dotyczyło finansów, tak naprawdę. Więc bardzo słusznie będziemy dzisiaj gadać o pieniądzach. Czyli Polska ma być w centrum Unii, tak? Taki jest cel teraz. Taki jest cel, żeby była silna Polska, a nie słaba Polska. A i że pytaniem nie jest to, czy być w Unii w centrum, tylko że pytaniem jest co właściwie? Jak tam być? No właśnie, nie wiem. Jakim cudem zrobić, żeby przy tych absurdalnych przepisach europejskich i przy tych absurdalnych stawkach podatkowych wciąż być silnym państwem? To ja nie wiem, jak to zrobić. Bo to ja to usłyszałem tak, jakby premier powiedział, to nie jest pytanie, czy wysiąść z Titanica. Pytanie jest, w którym miejscu walnąć w tą górę lodową. Bo gdzie tam? Zostałem, ale dlaczego w nie? W której kajucie utonąć? Jak być ubranym? Prawdziwe pytanie to jest, co ma grać orkiestra, jak będziemy tonąć? No to proszę. Czy metal, czy jakąś bardziej taką okazjonalną piosenkę prawicową może? Czy o krzyżu pieśń, czy nie? To konkretnie teraz. Dzisiaj o tej pozycji, także politycznej pozycji w Unii, o realnej sile państwa decydują przede wszystkim jego finanse. I teraz pytanie, czyje finanse? Martin, to do ciebie jest pytanie. I odpowiedź jest? Tak, no państwa, jak widać. A to proszę, teraz premier. Zarówno zamożność jego obywateli, ale także kondycja, stabilność finansowa państwa. No widzisz? No częściowo zgadłem. Tak, czyli zauważył, że rzeczywiście ważne jest to, ile ludzie mają pieniędzy w kieszeniach. To jest postęp, to nie, no, tak poważnie trzeba powiedzieć, że zauważył, że ludzie istnieją, a nie tylko państwo. To mnie zaskoczyło. To jest jedna z paru rzeczy, która mnie zaskoczyła. Po pierwsze, że całe expose było takim ciągiem podwyżek podatków. No. Praktycznie tylko i wyłącznie. To się nazywa reforma. To się nazywa reforma. To się nazywają cięcia. Cięcia, oszczędność. Cięcia w naszych kieszeniach się to nazywa. Ale zanim to wyliczył, te wszystkie podatki, które zamierza podnieść, to powiedział, że państwo jest bogate wtedy, kiedy ludzie mają dużo pieniędzy. Tak, po czym powiedział, jak dokładnie ma zamiar im je zabrać. Czyli jak ma zamiar zrobić, żeby to państwo było biedne. Tak. No, państwo bogate. Tylko tak, no dobrze rozumiem, biedne. Czy nie? To bogate, silne państwo w Europie, żeby było biedne, bo nie będzie miało obywatele pieniędzy, tak? No, chyba. No. Jeśli chodzi o dług publiczny, zakładamy i temu podporządkujemy także nasze prace, że spadnie on w roku 2012 do 52% i będzie się systematycznie obniżać do 47% na koniec 2015 roku. Wow. To będzie wynikało z działań, które powinny także doprowadzić do obniżenia deficytu na koniec tej kadencji do mniej więcej 1% PKB. Wow. To jest plan trudny, ale realistyczny. To jest... No, to wow. Plan trudny. To tak się wydaje, realistyczny? Ja nie wiem, bo właściwie z tego, co ja dobrze pamiętam, to obniżenie długu zapowiadał również 4 lata temu, po czym pożyczył 200 miliardów złotych. Tak, i przy okazji powiedział, że pierwszy wyrzuci kogoś, to zaproponuje podwyżkę podatków, po czym podniósł podatki. Kilkukrotnie. I się nie wyrzucił. Kilkanaście razy podniósł podatki. Tak, jest to też facet, który mówił, że to jest całkiem realny i dobry pomysł, żeby zlikwidować meldunki w Polsce, po czym się okazało, że nie da się tego zrobić. I dalej są. A przynajmniej nie karze się już za to, ale są dalej. To trochę narusza jego wiarygodność. Tak, jakby ta wiara w przyszłość jego coś się nie zgadza do końca. Ale nie, może on teraz się zrobi jakiś bardziej niż był, nie wiem. Dajmy mu szansę. Z całą pewnością, dajmy mu szansę. Daliśmy mu szansę. Nie przekreślajmy go po 4 latach nieudolnych rządów. No przecież zawsze może się poprawić. Daliśmy mu 4 lata następnych szans. Także. Dajmy mu następne 40 lat szans. Jak najbardziej. Wimes jest z nami. Cześć. Cześć. Czy mogę być trochę wulgarny? Nie. Tak, ale musisz najpierw pochwalić. Że wiesz, za coś. Mamy dwóch głosów. No to za co chwalić, że ten ta dziwna ulga internetowa jest zniesiona, ale nie ma nic w zamian. Bo ona tylko tworzy biurokrację. Jest w zamian. W zamian jest 1,5 miliarda złotych. W budżecie państwa. Nie wiem, jak to wyliczył, że 1,5 miliarda, ale no, dużo. To są cięcia. Ona była tak ułożona, że nie mogłem z niej nigdy skorzystać. Ale wracając do tego, co mówił o pozycjach, to nie przypadek, że mówił o pozycjach. Myślę, że się naczytał Kamasutry i tam przeglądał pozycje, jak gdy macie społeczeństwo. To jest to wulgaryzm, tak? To taki spokojny wulgaryzm, to taki na poziomie. Tak, to trochę tylko wulgarny byłem. Aha, no to... Dobra, tyle. To dziękuję Ci bardzo, Wimes. Rzeczywiście ulga internetowa była zrobiona w ten sposób. Zdaje się, że można było odliczać wydatki na internet w wysokości chyba jakichś tam 760 zł całych. Znaczy wciąż można. W miejscu, gdzie jesteś zameldowany. To jest taki dziwna rzecz. No to ja też nigdy nie mogłem właśnie dlatego. Znaczy ten meldunek właśnie miał być zniesiony. No to zupełnie wiesz, jakby nie wiem. Tylko wtedy, kiedy masz długie włosy. Albo nie wiem, jeździsz rowerem. Albo tylko wtedy, kiedy masz dwa monitory. No ja nie, no to jakiś taki dziwny warunek. Strasznie, który sobie istniał i... Nie, no bo chodzi o to, że tak naprawdę mieszkasz tylko tam, gdzie jesteś zameldowany. Jak nie jesteś, to już tam naprawdę nie mieszkasz, więc ci się... Ten internet jest taki... To nie do końca internet wtedy. To ci się nie należy internet. Taki już. Lewy internet. Lewy, nielegalny internet. Jego państwo nie popiera wtedy informatyzacji. Wszystko, co się nauczysz wtedy z internetu, na Wikipedii na przykład, to jest zła wiedza. W złym miejscu. Gdy odeszli czerwoni, pojawili się czarni, to ten burdel zamienili na cyrk. Stresowanymi pieskami biegającymi dookoła areny. No to dochodzimy do preludium. Chcemy po pierwsze wyraźnie zwiększyć i unowocześnić daninę, którą w tej chwili pobieramy w niewystarczającym stopniu od wydobywanych bogactw naturalnych, przede wszystkim miedź i srebro. Warto pamiętać, że według źródeł międzynarodowych złoża tych dwóch bardzo ważnych dla Polski bogactw są jednymi z największych na świecie i największymi w Europie. Chcemy, aby opodatkowanie tych rezerw, tych dwóch krusztów, ale także innych kopalin było stałym źródłem, stałym strumieniem wspomagającym rozwój polskiej gospodarki. Dotyczy to także eksploatacji i korzyści płynących z tej eksploatacji gazu łupkowego. Przygotowane są już przepisy szczegółowe, które unieważnią także poprzednią rutynę dotyczącą tych kopalin, tak aby te nasze marzenia o bogactwie płynącym z ziemi w odniesieniu do gazu łupkowego stały się twardą, bardzo precyzyjną rzeczywistością. Lubię to słowo twardo. Twarda, taka. Twardo. Po drugie, będziemy proponowali decyzję w zakresie ulg w podatkach becikowego, ulg, którymi dysponują niektóre grupy zawodowe. Decyzje w zakresie ulg. Tak. Będziemy używać instrumentów finansowych, uwaga, na rzecz wzmocnienia polskiej populacji. Chcemy podwyższyć o 50% ulgę prorodzinną na każde trzecie i kolejne dziecko. Brawo. Idę robić dzieci. Ulga na dwoje pierwszych dzieci pozostaje bez zmiany. Brawo. Wow, kto chce ze mną dziecko? To nie Ale są moje brawa. Tutaj to proponowali także jeszcze jedno rozwiązanie, które jest przykładem, później tych przykładów będzie więcej, że chcemy także w tym i w innych systemach wsparcia finansowego zastosować bezwzględnie metodę i zasady sprawiedliwości społecznej. i solidarności zamożniejszych z tymi, którzy są w gorszej sytuacji. Dlatego w rodzinach, w których dochód przekracza 85 tysięcy złotych rocznie, mówimy w związku z tym o tym drugim progu podatkowym, przysługiwać świadczenie, ta ulga prorodzina będzie w sytuacji, kiedy będzie co najmniej dwójka dzieci. Mówiąc ludzkim językiem, zamożni Polacy, którzy mają tylko jedno dziecko, tej ulgi nie będą otrzymywali. Natomiast no, kiedy zdecydują się na drugie i kolejne dzieci... To ja od razu powiem, co to oznacza na język ludzki. Oznacza to, że osoby, które są bardziej zdolne, zostaną opodatkowane podatkiem w wysokości 1200 zł. Wiem, ponieważ korzystam z tej ulgi. Wiem, jaka jest różnica w podatku. To jest mniej więcej... 1200? To jest ten rząd wielkości, tak. To jest... No to jest taka suma, wychodzi mniej więcej. Co rok? Co rok. Także tyle, to jest podniesienie podatków o ponad 1000 zł dla każdej osoby lepiej zarabiającej w tym przypadku. Otrzymają ulgę w pełnym wymiarze. Chcemy także zaproponować tą samą zasadę w odniesieniu do becikowego. Yeah. Utrzymujemy becikowe, ale będzie ono dotyczyło wyłącznie rodziny, których dochody nie przekraczają 85 tysięcy złotych rocznie. Brawo. Wielkie brawa. Brawa. Analogiczną zasadę zaproponujemy, ograniczając przywilej podatkowy dla tak zwanych umów autorskich. O, widzisz? Odpisanie 50% kosztów uzyskania przychodu będzie możliwe wtedy, kiedy ten przychód z tytułu tej działalności nie przekracza 85 tysięcy złotych rocznie. Powyżej tego progu, od kwoty powyżej tego progu, korzystający z tych uprawnień będą płacili normalny, tak jak każdy inny obywatel, podatek. W ramach upraszczania. Dotyczy to także tej grupy zamożniejszej. Podnosimy podatki najbogatszym, czyli jeśli chodzi zdolnym. O tą jedną ulgę powszechną, to jest ulga na internet. Jej znaczenie społeczne dzisiaj maleje ze względu na dynamiczny rozwój usług internetowych i powszechność korzystania z internetu. Dlatego proponujemy, mając świadomość, że usługi internetowe relatywnie tanieją, likwidację ulgi na internet. To powinno przynieść w ciągu tych 4 lat trochę ponad 1,5 miliarda złotych. Oszczędności. Nie mówiłem o kwotach w poprzednim przypadku, w tych poprzednich przypadkach, ponieważ zakładamy, że z tytułu podniesienia tego świadczenia na trzecie i kolejne dzieci o 50%, prawdopodobnie w tym terminie, który można realnie ocenić, będzie to neutralne z punktu widzenia budżetu. To znaczy, zmieniając pewne zasady na korzyść mniej I tak dalej. Ty w policji powinieneś pracować, tak jesteś kurwa sprytny. To było do kogo? To nie do ciebie. No więc to jest wstęp właściwie do pomysłów podwyżek podatkowych premiera Donalda Tuska w naszym słodkim kraju, który ma dotykać przede wszystkim, jak sobie tutaj wielokrotnie było to podkreślane przez premiera, dla osób zarabiających powyżej 80 tysięcy złotych rocznie. Oczywiście to jest suma całkowicie wyssana z palca przez pana Tuska, ponieważ nie jest to 80 tysięcy złotych rocznie, tylko to jest 80 tysięcy złotych rocznie brutto, czyli od tego należy odliczyć jeszcze wszystkie tam ZUS-y, podatki i tak dalej, więc tak naprawdę zarabiający dużo mniej, będą obciążeni tymi nowymi obciążeniami podatkowymi, jak brak ulgi na dziecko, jak brak ulgi na internet, bo ulgi to są de facto po prostu niższe podatki. Ja tego inaczej nie umiem nazwać. I jeszcze inne rzeczy, o których będziemy dalej gadać. Dobra, ale to nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę, te ulgi, bo to one dotyczą podatku dochodowego od osób prywatnych, który wynosi jakieś 15% przychodów budżetu. Więc Ale dla rodziny ma znaczenie, no to jest ponad, nie ma, ponad nie 1000 ma, nie, złotych nie, nie ma znaczenia? Dla mnie nie ma znaczenia. Nie ma, dlatego że... No już ci mówię dlaczego. Ja chcę mieć, to daj mi 1200 złotych. Dam ci, jak ktoś obniży VAT. Fuck you! Dawaj mi 1200 zł, należy mi się. 1200 zł to są gówniane pieniądze w porównaniu z tym, ile ludzie płacą w podatkach, kupując coś w sklepie. Z czego oczywiście zdajesz sobie sprawę. Chyba, że kupują w Stanach czasem. No, to no, tak. A kupują. Cały sprzęt kupują w Stanach czasem. No tak, ale to jest bez sensu. No. Chodzi mi o to, że to jest bez sensu w ogóle dyskutować o tym, co zrobić z 15% tego, co płacimy państwu i zostawić 85% wszystkich innych podatków nietkniętych zupełnie. Więc to takie jest taka, no, katanie takie dla ludzi, żeby myśleli, że coś na tym zyskują, że to jakieś wielkie ulgi są, że to są zupełne grosze. I tak państwo na czym innym zarabia? No zarabia, no tak by mówić, że mafia zarabia, no. Bierze pieniądze z czego innego. Czerpie zyski. Tak, przypomnijmy, żeby zachować to właśnie jakieś proporcje, że po pierwsze, budżet państwa to jest ile? 400 miliardów czy 300 miliardów, tak teraz? Ale wydatki czy to, co dostaje? Różnica jest 50 miliardów, tak? Pomiędzy jedną a drugą sumą. Państwo wydawało 300 miliardów złotych. Wydawało, okej. Rok temu, tak. Okay. Czyli zapożyczało się na kilkadziesiąt co roku i wydawało również na obsługę długu, na którym się zapożyczyło wcześniej. Z czego? Z podatku VAT rzeczywiście jest w tej chwili bodajże 70%, tak? Około wpływów podatkowych do budżetu. Tak? Plus minus. Wpływów i to jest tak naprawdę główny, znaczący podatek, o którym się nic nie mówi, o którego podniesienie o 1%, znaczy 1 punkt procentowy, tak naprawdę to nie był 1 punkt procentowy. Ta ostatnia wielka podwyżka podatku VAT, ponieważ przez cały czas trwania kadencji Donalda Tuska kolejne towary były wyłączane spod preferencyjnych stawek. Czyli przechodziły z zera na 7%, 7 tam na 22, 23 później. W czasie tej wielkiej podwyżki podatków VAT o 1 punkt procentowy bardzo duża kategoria towarów również wskoczyła w podatek VAT, między innymi szkolenia, gdzie podatek VAT skoczył od 0 do 23%. Czyli właściwie szkolenia zdrożały teoretycznie na papierze o 1/4 nagle. I książki podrożały. I książki podrożały, tak, o kilka procent i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie była podwyżka o 1 punkt procentowy. To była gigantyczna podwyżka na terenie całego kraju. Oraz te podwyżki mniejsze, ale częstsze były przez cały okres trwania rządów tego człowieka. Mogę powiedzieć przy okazji, jak to się praktycznie przekłada na życie, na jednym przykładzie. Byłem w konwencie Falcon teraz w Lublinie i tam Pilipiuk mówił, ten książę. Gier RPG, tak? Czy fantastyki? Tak, no ale Pilipiuk też tam był, chociaż nie pisze gier RPG, tylko książki. A powiedział, że odkąd podniesiono ten VAT na książki, stracił, zgadnij, ile wpływów, o ile mniej zarabia na książkach. To był z kogo jeden, no nie, to tam było, te książki poskoczyły o tych parę procent, nie? Parę procent, ile? Tak. Ile mniej? Ja nie wiem, ile on w ogóle zarabia. Tak? On też nie wiem, on powiedział procentowo, tylko on powiedział, że o 1/3 mniej ma wpływów. I był wściekły raczej. No w każdym razie bardzo niezadowolony był na to, że na ten rząd, który podnosi podatek VAT. To był najważniejszy podatek. To była największa, najważniejsza regulacja podatkowa w Polsce, która sobie tak jakoś przeszła po cichu, a teraz ludzie będą dyskutować w tych wszystkich ulgach zupełnie jakichś tam kosmetycznych. Ja czytałem taki artykuł o jednym z właścicieli stacji benzynowych. Nie wiem, czy natrafiłeś na ten tekst? A nie wiem, opowiedz. Więc ten człowiek mówił, że ostatnio bardzo wzmogła się agresja klientów stacji benzynowych tam na tych Bogu Ducha winnych pracowników, że oni tak dużo zarabiają na tych wysokich cenach paliwa, więc on postanowił to trochę naprostować, jak rzeczywiście to wygląda, ponieważ no, każdy, kto tankuje, wie, że te ceny poszybowały w kosmos ostatnio i kosztują naprawdę bardzo dużo pieniążki, więc on powiedział tak, że jego marża z ceny paliwa to jest 2-3% do 4 max, to jest na stacji benzynowej marża ze sprzedaży paliwa. No tak, bo to wiesz, te wielkie korporacje zarabiają. I mówi, że dotychczas ludzie wydawali średnio, tak rok temu, 100 zł jednorazowo na stacji benzynowej, z czego za 90 zł kupowali sobie paliwo, a 10 zł wydawali w sklepiku. Coś tam kupowali, jakieś tam rzeczy, jakieś tam hamburgera, czy coś, czy kawę i tak dalej. W tej chwili tankują za ponad 100 zł bo muszą za tyle tankować, oraz nie wydają już w ogóle nic w sklepie wtedy, ponieważ już ich na to nie stać. I tutaj dokonał porównania, że stacja benzynowa marża na paliwie to jest 3%, marża na sklepiku to jest 100%, a marża na gastronomii, czyli tej kawie, hamburgerach, hot dogach, to jest kilkaset procent nawet. Czyli tak naprawdę pewna prosta rzecz, czyli podniesienie paliwa, ceny paliwa tam o złotówkę, jaki się dokonał w ostatnich tam miesiącach, doprowadził nie tyle stricte do samego jakby wzrostu ceny, tylko że w ogóle do przeformułowania racji bytu stacji benzynowych. One w ogóle przestały zarabiać pieniądze w tym momencie sensowne, ponieważ ludzie nie wydają tam, gdzie dotychczas wydawali, czyli to, na czym oni zarabiali, bo nie zarabiali na benzynie. No ja się trochę boję, że gdyby VAT podnieść teraz do 25%, to gospodarka tego już w ogóle nie wytrzyma. Bo już teraz przedsiębiorcy, duża część z nich funkcjonuje na granicy opłacalności. To nie jest jakaś ich zła wola, że są wysokie ceny, bo są najniższe, jakie oni są w stanie dać już teraz. Jeżeli jeszcze im każą podnieść VAT i znowu ceny będą droższe, to ludzie przestaną już cokolwiek kupować albo znajdą sobie jakieś zastępcze towary tańsze. I kupę ludzi przestanie pracować. Firmy się zamkną, wyrzucą ludzi i będzie źle. Nie da się podnosić podatków w nieskończoność. A powiedz mi jeszcze, co sądzisz o tym, jakże ciekawie poruszonym wątku przez Donalda na temat stymulacji wzrostu populacji przez... No, przecież to fajne, nie? Przez ulgi. Ja ciebie nie namawia, to sam 1200 zł mówiłeś, że... Tak. Dokładnie. Ja, to chcesz mnie, dziecko znowu? To od razu by mnie zachęciło do zrobienia kolejnego dziecka. A ile kosztuje dziecko, tak żeby właśnie... Ile wydajesz na dziecko? Już ci mówię... No to oczywiście jest tam każdy może więcej lub mniej wydawać, ale to kosztuje no co najmniej 1000, nie co najmniej 1000, co ja bredzę. Opieka nad dzieckiem, czyli jeżeli przedszkole, niania, tego typu rzeczy kosztują ponad 1000 zł miesięcznie. Tylko to. A to 1200 to jest miesięcznie? Nie, to rocznie. Aha, rocznie. To rocznie. No to, więc to cię chyba nie zachęci. To mnie chyba nie zachęci i raczej nie czujcie się stymulowani przez Donalda Tuska. Nie wiem, czy ten człowiek nie umie liczyć i on jest premierem tak. tego kraju, że on naprawdę jest na tyle, traktuje ludzi tak bardzo jak idiotów, że dla 1000 zł oni postarają się o dziecko, które będzie ich kosztować... 50 razy więcej. Bo to jest tylko opieka nad dzieckiem. To jest, wiesz, że ja nie wiem, ale w ogóle, kto myśli w takich kategoriach? Ja chcę mieć dziecko, bo mniej kosztuje albo więcej. Jaka promocja jakaś. No co to się jest? Szczoteczka do zębów w hipermarkecie? Tym bardziej, że jednocześnie ten sam człowiek podniósł VAT na wszystkie akcesoria dziecięce. Czyli... No właśnie, już podniesienie VAT-u na akcesoria spowoduje, że ludzie będą wydawać dużo więcej niż dostaną z tej ulgi. Ale nie było VAT-u na ubranka dziecięce, wiesz, to wszystko poszło w górę za tego człowieka, wiesz, to za rządów tego człowieka, więc ci wszyscy ludzie, którzy teraz muszą kupować te jakieś ubranka czy foteliki, które wymaga znowu Donald Tusk, że te foteliki muszą być i trzeba na nie wydać tam kilkaset złotych albo ponad 1000 zł, no to Tylko dlatego, ponieważ jest VAT. VAT jest na wszystko. A wiesz, co jest najlepsze? Na wszystko jest VAT. Że ci ludzie Fuck. Wydawali na to i potem na niego głosowali znowu. I coś, że też... I o co chodzi? O co chodzi? O co tu chodzi? Słuchasz kontestacji! Wolnego Radia Wolnych Ludzi! www.kontestacja.com Są już przygotowane konkretne przepisy, to kolejny punkt, które zamkną możliwość omijania podatku od dochodów kapitałowych przy lokatach bankowych. Mówimy o tak zwanych dziennych lokatach przy podatku Belki. Używam tych kolokwializmów po to, żeby wszyscy, którzy znają na co dzień tę praktykę, wiedzieli konkretnie, o czym mówimy. Całe szczęście. Znasz tą praktykę? Znam tą praktykę. Nie praktykuję, bo wszystkie pieniądze wydaję. Czyli inwestuję. I co ty na to, że tu tak znowu coś podnosi? Tak, on podnosi podatek kolejny i to nazywa znowu cięciami chyba, tak? Że to są znowu on tak cięcia. Podnosi, bo jego to tak, wiesz, ekscytuje, jak coś podnosi. To coś twardego się podnosi. I za chwilę jeszcze będzie hit taki. Taki hit. Twarde podatki są i miękkie. On podnosi te twarde. Hit nad hity zaraz jeszcze zacytuję, który wyciąłem również z ekspozy Donalda Tuska, ale najpierw odbierzmy Krawca, który również z humorem chyba skomentuje. Nie, nie, on nie klnie. Cześć, Krawiec. No, dobry wieczór, dobry wieczór. Co tak długo trzeba czekać? Ja płacę tu za internet, za transfery, a wy sobie tam gawędzicie. I to bez ulgi teraz już będzie. Ja mam nagranie z Tusk Vision Network, nagrałem na magnetofon i tu do komputera przeniosłem odnośnie przemówienia właśnie i chciałbym je wyemitować. Czy mogę? Oczywiście, wolne radio wolnych ludzi. To puszczam. Dobrze skrojony garnitur, otwartość i uśmiech jak z Photoshopa. To nasz polski Obama. Premier po raz kolejny natarł uszu swoim przeciwnikom. Na twarzach faszystów, eurosceptyków i pedofili widać było strach i kompleksy. Jakże żałośnie prezentowali się oni na tle wysportowanego, pełnego humoru i wigoru Donalda Tuska, który po raz kolejny zaskoczył wszystkich merytorycznym, mocnym, ale i wyważonym przemówieniem. Panie premierze, gratulujemy! Dobre, dobre. Niezłe, niezłe. Dobre. Myślałem, że to o Putinie najpierw. To można dowolne, wiesz, podobać. Dobre, to. No, fajne, fajne. Taka trybuna ludu trochę, ale ja to lubię właśnie. I seriale lubię, S jak sraczka, bardzo też lubię. Ja myślę, że trzeba spopularyzować to twoje nagranie. Wyślij nam je w formie takiej ten i trzeba by jakoś... Tak. Właśnie, przepraszam, że ci na maila jeszcze nie odpowiedziałem, ale dopiero go zauważyłem, bo gdyż miałem skrzynkę zaspamowaną spamem. Ależ się nie przejmuj, ja nie odpowiadam na wiele maili. To dziękujemy bardzo za nagranie. Proszę bardzo, do widzenia. Do widzenia panu, to był Krawiec i no rewolucyjne nagranie. Dobre. To bardzo dobre. Dobre, tak. Bardzo, to może teraz hicior, co? Chcesz hicior? I uwaga, teraz dla państwa sam szczyt. Myśli techniczne XXI wieku. Hicior. 9-sekundowy tylko, czyli skupcie się teraz. Przygotowanie tej decyzji to tylko wstęp do kolejnych decyzji, które umożliwią twarde i natychmiastowe reagowanie na wszystkie inne próby omijania podatków. Twarde. Graliśmy uczciwie. Ty oszukiwałeś, ja oszukiwałem. Wygrał lepszy. Paweł jest z nami na antenie. Cześć, Pawle. Halo? Ja chciałem trochę wybronić Tuska dzisiaj. O, super. Prosimy. Wreszcie. Tak sobie myślę, że te jego działania, te jego słowo, te twardy, on wszystko, na wszystko mówi twardy. Chciałem tutaj powiedzieć, że czasami to ma sens. Na przykład tutaj w stosunku do tego internetu. Czy ty omijasz? No zobacz. No. Internet obejmuje zasięgiem całą planetę. To jest objętość. O, prawie. I teraz tak. Obliczono masę internetu. Masa internetu to jest bodajże 5 gram. Coś takiego wyczytałem. No i tutaj ze wzoru na objętość można wyliczyć gęstość, czyli czy internet jest twardy, czy też nie. No i z tego wzoru wychodzi, że internet jest cholernie twardy. I trzeba z nim walczyć. No tak. Jak ze wszystkim, co twarde. Co twarde. A powiedz mi, czy ty omijasz podatki w sposób twardy, czy w sposób miękki? To już chyba twardszego sposobu nie ma. Okej, okay. Bo to jest takie terminologia podatkowa Donalda Tuska. Niech twardość się twardością odciska. Czy chcesz jeszcze jakoś skomentować na przykład stymulację wzrostu populacji przez ulgę 1000 złotych? Na przykład. Tak. Czy chcesz mieć dzieci dalej? To znaczy tak, ja chciałem właśnie wrócić nawet do Polski już i tak sobie myślałem, że to sobie dorobię trzecie i wrócę do Polski, ale jak on powiedział, że ulgi znoszą dla trzech dzieci, znaczy od trzech dzieci dopiero będzie lepiej. Tak sobie pomyślałem, kurczę, to jeszcze muszę 9 miesięcy czekać. To nie. To nie jesteś prawdziwy Polak. Nie wracam jeszcze. Nie, to jest bez sensu. No to zostań tam i znajdź nam tam mieszkanie. Nie, czyli po prostu nie da się tutaj na temat Tuska nic dobrego powiedzieć. Już myślałem naprawdę, że będzie lepiej, trochę będzie lepiej. No bo tutaj... A dlaczego? Pewnie, że będzie, przecież on i tak nie zrobi większości tego, co mówi. Dobrze będzie. Podniesie podatki, czemu ma nie podnieść? No to tak. To podniesie. Znaczy dobra, może nie podnieść, bo to zapowiadał. On podnosi, jak mówi, że będzie obniżał. Więc może, nie wiem. A czy ty głosowałeś, Paweł? W polskich wyborach? Gdzie to? No, bo tam wiesz, jakieś ambasady się tam, jakieś papiery się... To znaczy w ogóle tak, w Londynie tego nie można było na Korwina głosować. Ach, a to, czyli na nikogo innego. No tak, no. No okej, okay, dobra, dzięki ci wielkie, Paweł. To był Paweł z Londynu, który wyemigrował i nie uwierzył w wizję Donalda Tuska dostatniej silnej Polski w silnej Europie. Nie, czy w ogóle w Europie, już się nie mówi o silnej Europie. Już to jest aż, taki już tuskosceptyk. Aż tak bardzo kłamać nie można. Sceptyk, tak. No, tak. Kiedy Europa bankrutuje, to już nawet Tusk nie mówi, że Unia Europejska się dobrze ma. Nie, on tylko mówi, że trzeba w niej być, bo trzeba. Bo trzeba. Bo co by to było? No. Bo jakże inaczej? Bo jakże ta Szwajcaria sobie radzi? Albo jakże ta Norwegia sobie radzi? Albo... Nie wiem, Norwegzy ledwo żyją ze strachu, jak nie są w tej Unii, bo przecież tam jest strach w ogóle i wyjść na ulicę. Unii nie ma na ulicach. Pozwoleniu na budowę. Wszyscy chcemy skrócić, a później się okazuje, że nie potrafimy zbudować skutecznie przepisów tak, aby rzeczywiście ten efekt nastąpił. Będziemy proponowali powrót do tego tematu, tak aby pozwolenie na budowę trwało, wydawanie pozwolenia na budowę trwało nie dłużej niż 100 dni dla wielkich inwestycji, 60 dni dla małych w uproszczonej procedurze. Chcemy, i to będzie główne zadanie nowego ministra sprawiedliwości, czy jedno z głównych zadań, usprawnić pracę sądów, co powinno w tej kadencji przynieść efekt skrócenia średniego czasu postępowania o 1/3. Czyli już do 2 lat. Co najmniej połowę do dzisiaj regulowanych zawodów chcemy uwolnić od wszelkich regulacji, które, ciekawe, które czynią te zawody typowo regulacyjnymi. Po pierwsze... Nie, to zaraz. To była lista życzeń, właśnie odpowiadając na twoją wypowiedź, że... Ja myślałem, że to jakaś lista marzeń, co mu się przyśniło w nocy fajnego. że Donald część rzeczy nie zrealizuje, więc to są właśnie te rzeczy. Ja mam propozycję, ja mam w ogóle taką koncepcję, jak zredukować ten czas wydawania pozwoleń do, powiedzmy, 1 minuty. Po prostu wszyscy piszą tak i wysyłają z powrotem mailem. No po co tutaj te pozwolenie na budowę? No. To jest prosty sposób, bardzo szybki. Prosty. Oczywiście nikt tego nie zrobi, no ale... No. A, bo gdzieś wszyscy urzędnicy muszą pracować. No. A może to ma jakiś sens, ale 100 dni? Dlaczego 100 dni to trwa? Nie wiem. Odwołanie. No więc ludzie się budują tutaj po kilka lat. Bardzo ciekawy jest aspekt z tym uwalnianiem zawodów. Można się zapytać złośliwie, to dlaczego tych zawodów nie uwolniono w ciągu ostatnich 4 lat? Bo rzeczywiście tych zamkniętych zawodów jest trochę. Są to notariusze, prawnicy, kto tam, architekci, lekarze. A jakie są jeszcze zamknięte zawody? No nie, pewnie jakieś się znajdą, ale dlaczego, no właśnie, dlaczego tych wszystkich w ogóle rzeczy nie zrobiono przez 4 lata? No to dobre pytanie. Ciekawe, czy jak jedno z tych pytań padło. Nie powiedział i nie wiem, czy... Chociaż się nie udało. Czy ktoś mu zadał to pytanie. A teraz się uda, bo po 4 latach prób i błędów już wiem mniej więcej, jak się to robi, może. Chcesz posłuchać o składce rentowej? No, to jest najważniejsze teraz. Uwaga, i teraz. To jest hit numeru, tak? Hit numeru numer 2. Gwóźdź do trumny. Chcę powiedzieć rzecz, która staje się coraz bardziej oczywista. No to nie, ja też to mówimy. Że optymistyczna, zbyt optymistyczna decyzja obniżająca składkę rentową powoduje dzisiaj deficyt w systemie rentowym przekraczający grubo 20 miliardów złotych. To można by przeczytać tak, że obniżka składki rentowej spowodowała wzrost zamożności obywateli o 20 miliardów złotych. No dokładnie tak, 20 miliardów złotych zostało u przedsiębiorców i pracowników. Tak. Miliardów złotych. Zaproponujemy w związku z tym podniesienie składki o 2 punkty procentowe po stronie pracodawców. Dzisiaj firmy, przedsiębiorstwa nie są skłonne ze względu na to kryzysowe zagrożenie wydawać pieniądze. I dlatego jest duże prawdopodobieństwo, że istotna część środków, która wpłynie do budżetu państwa z tytułu podwyższenia składki o 2 punkty procentowe, to są pieniądze, które w innym przypadku leżałyby raczej na lokatach niż pracowały w gospodarce. Mówimy o tym czasie kryzysowym. Duma plus Sejm, że się śmiał. Tak, ja w ogóle nie wierzyłem, czy ja słyszę to, co ja słyszę? Czy ja się przesłyszałem? Czy to coś jest nie tak? To jakiś film leci teraz? Komedia to już jest analfabetyzm naprawdę. Kompletny. To jest... Stwierdzić, że pieniądze leżące na kontach nie pracują w gospodarce. To gdzie są? Na Marsie? Tak, powtórzmy jeszcze raz. Ja jeszcze puszczę to nagranie jeszcze raz, bo to jest najbardziej kluczowe nagranie właściwie z całego tego expose. Jeżeli... Po takim nagraniu należałoby go wyrzucić w ogóle, tego człowieka. No to jest tak, by nie mieć alfabetu i być na takim stanowisku. No to znaczy, że ktoś nie zna się w ogóle na gospodarce, jeżeli takie rzeczy mówi. Jeżeli mielibyście przesłuchać pół minuty z tej całej godziny, to jest właśnie to pół minuty. I to jest to pół minuty, które powinno się wyciąć i powinno się rozpowszechniać wszędzie. Wszędzie, dookoła. Ponieważ nie ma większego idiotyzmu niż ten właśnie teraz zaprezentowany przez premiera, który, przypomnijmy, jest to człowiek odpowiedzialny za polską gospodarkę. I który mówi, że te pieniądze, które zostaną w firmach, one będą sobie leżeć w banku i one nie będą pracować. Nie, on zaczął w ogóle od tego, że firmy mają za dużo pieniędzy i oni ich nie wydają, bo jest kryzys. Czyli jest kryzys, to znaczy, że pieniędzy pełno mają firmy. Tak. I on by chciał, żeby je wydawali, zamiast się bogacić i trzymać marnują. I trzymać, bo firmy nie powinny trzymać pieniędzy, więc jeżeli ktoś trzyma swoje pieniądze, należy mu je ukraść. I teraz, jeżeli Donald Tusk ukradnie te 2% firmom, czy tam pracownikom, czy komukolwiek, no to wtedy on je, nie wiem, napędzi gospodarkę. Ja nie rozumiem tej logiki, co on powiedział teraz. Ale to puśćmy jeszcze raz, bo to jest ważne. Po stronie pracodawców. Dzisiaj firmy, przedsiębiorstwa nie są skłonne ze względu na to kryzysowe zagrożenie wydawać pieniądze. I dlatego jest duże prawdopodobieństwo, że istotna część środków, która wpłynie do budżetu państwa z tytułu podwyższenia składki o 2 punkty procentowe, to są pieniądze, które w innym przypadku leżałyby raczej na lokatach niż pracowały w gospodarce. Mówimy o tym czasie kryzysowym. I kto się zaśmiał? I to chciałbym wiedzieć, słuchaj. Tak, to są ludzie, którym nie trzeba wysyłać płyty dla posła. Tak. Kto jest ratunek dla nas? Ci ludzie, nie wiem, te 5 osób tam wśród tych 460. Ma pojęcie, tak, jakieś. Które dostrzegło tutaj pewien humor. Taki, bo to... nie, zamiast pracować w gospodarce, to lepiej, żeby nie... Nie. Znaczy, pan premier powiedział, że jeżeli pieniądze są w bankach, to nie pracują w gospodarce, tak? Tak powiedział, no, dobrze. Tak powiedział, czyli należy wszystkie pieniądze z banków wyjąć właściwie. A one się tam marnują. Marnują i to następna ustawa, zgodnie z logiką tego wywodu, powinna być taka, że wszystkie pieniądze odłożone w bankach są automatycznie przelewane do budżetu państwa, do skarbu państwa, tak? O, to by było najlepsze według tego rozumowania, bo tam się marnują w tych bankach. Nie wiem w ogóle, po co są banki właściwie. No, natychmiast powinny być zamknięte. Pablo jest z nami na antenie. Cześć Pablo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co chcesz nam powiedzieć? A to nie lepiej, żeby Donald zrobił tak, że na przykład cały zysk przedsiębiorstw, wszystko co, wiesz, po prostu zysk, już na czysto, żeby od razu to wszystko przerzucać do państwa. No do tego dąży właściwie. No bo już po co do banków? To od razu, po co właśnie, po tutaj lokat, od razu całość i wtedy Donald by już, on by wiedział co zrobić dalej. Każdy by coś tam dostał chyba, nie? Te pieniądze by wtedy pracowały w gospodarce, posługując się cytatem klasyka sprzed chwili. No na bank, to byłoby super moim zdaniem. No, ale... Ja nie wiem, czy może mu ktoś by ten podsunął taki pomysł. A poza tym jeszcze mówiliście o tych, o Szwajcarach i o Norwegach. Mhm. No. To oni się zbroją, bo teraz Rostowski znowu mówi, że wojna będzie. Tak mówi? Będzie wojna, jak nie będzie skonsolidowanej współpracy wszystkich krajów, to będzie wojna, straszy nas. No. Z hazardem? Z pedofilami? Z internetem? Jak nie będzie twardej konsolidacji wszystkich państw w Unii Europejskiej, będzie twarda wojna. Twarda wojna. Z prostytucją. Z prostytucją. Z biegami. Ze sprzedawcami octu. Nie wiem, z wszystkim może być wojna. No. Ale mieliśmy takie preludium, trochę wojny w 11.11. tutaj w Warszawie i myślę, że te sceny będą powracać, także radzę się zaopatrzeć w kamery. Będzie dużo do filmowania już za niedługo. Mhm. No to filmujcie. Będziemy. A wy wpłacajcie na konto. Dzięki ci wielkie, Pablo. To był tak, Pablo. Bo nam będą rozwalać kamery cegłami teraz już. No i łamać nam nosy, trzeba to zawsze zapłacić za to naprawienie nosa. Także jeżeli popieracie nasze filmowanie różnych rzeczy, to wejdźcie na stronę kontestacja.com i tam po prawej stronie, gdzie to się teraz znajduje, moment, bo teraz już na nowej dalej po prawej. Dalej po prawej. Mamy nową stronę, jeszcze nie znamy jej do końca. Wyrosła nam sama. No więc tam jest taki przycisk sponsoruj. Zielony z dolarem. I tam można wpłacić pieniądze na stację, ponieważ stacja no, nie żyje z powietrza. Trzeba zapłacić za wszystko. I właśnie za to wszystko musicie wy zapłacić. Przykro mi, to jest bad news. No, niestety nie mamy mocy pana Donalda Tuska, żeby wam podnieść składkę na kontestację o 2 punkty procentowe albo dowolną liczbę punktów procentowych. No więc musicie niestety wykazać się własną wolą, żeby utrzymać kontestację, więc tam jest to miejsce, żeby to zrobić. A ty, Marcin, w takim razie możesz jakichś sponsorów pozdrowić, bo dawno tego nie robiliśmy. Sponsorów nie pozdrawiamy. A to był kiedyś dobry zwyczaj. To jest bardzo dobry zwyczaj. Pozdrawiamy bardzo sponsora Black Emperor na piwo dla Patryka za to, że za poświęcenie właściwie, za to, że dostał w nos właśnie na marszu. Elektronika od Lorda Blika pozdrowiona została oraz Barak Noblista rzucił do koszyka coś. Tak jest. Elektronika jest LTTech.pl. LTTech.pl. Możecie sobie wchodzić, tam jest właśnie ta elektronika od Lorda Blika. Jeżeli chcecie mieć więcej sponsorów w kontestacji, znaczy jeżeli sponsorzy chcą tutaj w kontestacji być, to zapraszamy was. Zapraszamy was niezwykle i zwykle serdecznie, żebyśmy mogli was reklamować. Mamy mało reklam, a chcemy mieć bardzo dużo reklam. Tak. I dużo pieniędzy przy tym. Będziemy je marnować na kontach bankowych. No i w tym miechu odyszkę więcej na nową stronę również dał ktoś. O, tak napisał. I info w sprawie PKO. O, właśnie, PKO. To była o PKO możecie poczytać na stronie... PKO pewnie. Na jakiej stronie? Nawet nie pamiętam, na jakiej stronie. Też nie wiem. Nie pogadajmy o tym Tusku jakoś, bo może to nie wszystko jest takie złe i bez sensu. Jak my tak się nabijamy, bo my mamy taki szerszą perspektywę mamy trochę. Jak patrzymy na całość gospodarki z perspektywy czegoś normalnego. Ale jak się popatrzy z perspektywy Polski, to nie jest aż tak źle wcale. Rozwiń, proszę. No bo chodzi o to, że cała reszta jest jeszcze gorszymi debilami, więc jak pan Tusk przynajmniej chce coś zmieniać i reformować, bo to nie jest aż tak całkiem do końca już do reszty tragicznie, bo mógłby, nie wiem, no dalej dyskutować, albo on do tego jest snuć jakieś dziwne plany, typu, że obiecam tym to, a tamtym tamto, tak 4 lata temu. Mhm. Ale teraz wziął się przynajmniej za reformy. Zauważył, że gospodarka jest w tragicznym stanie. Chyba już zauważył, że utonęliśmy już prawie z tym Titanikiem i trzeba się przesiąść na większy Titanik, to będzie dłużej na powierzchni. Wiesz co, ale to jest mi dosyć ważna kwestia, ponieważ ja sobie rozmawiałem, miałem kilka takich rozmów w ciągu ostatnich kilku dni z takimi, wiesz, zwykłymi ludźmi, takimi na ulicy, takimi normalnymi, nie słuchającymi kontestacji. I ci ludzie uważają, że polska gospodarka jest w doskonałym stanie, że jest w dużo lepszym niż innych krajów. I oni w to wierzą. I teraz, a nie jest tak? I teraz jak im powiesz, że tak nie jest? A nie jest tak? A jest tak? No, zależy, co to jest gospodarka. Jeżeli ty mówisz o potencjale ludzi, o przedsiębiorcach i zdolnych ludziach, odważnych i tak dalej, to w Polsce, Polska jest w dużo, dużo lepszym stanie niż reszta Europy, to ja się zgadzam. Ale... jeżeli chodzi o system prawny, obciążenia podatkowe, pozwolenia, podejście urzędników, to jest koszmar. Wysokość podatków? No, wysokość podatków. Taka praktyczna wysokość podatków, nie na papierze, tylko to ile się naprawdę płaci. Tak, jest absurdalnie wysoka w porównaniu do krajów dużo bogatszych. Dlatego te kraje są dużo bogatsze. Między innymi, tak. Na zachodzie. No, ale to nie da się tak określić, czy jest dobra, czy jest niedobra, no lepsza, gorsza. Zresztą co za różnica? Taka, że zbankrutuje. No zbankrutuje, ale to nie przez to. A przez co? Przez zadłużanie się. Przez zadłużanie się. No tak. No przez zadłużanie się i no i przez niemożność spłaty tego długu, tak? Ponieważ spłacić długu nie można budżet państwa nie może dlatego, ponieważ pobiera za mało podatków, ponieważ nikomu się już nie chce zarabiać. Czy mało komu się chce zarabiać duże pieniądze. Legalnie. Znaczy, nie chodzi o chęć. Chodzi o to, że edukacja w Polsce jest na tak katastrofalnie niskim poziomie, że mało kto w ogóle myśli o tym, żeby zarabiać pieniądze, żeby zakładać własny interes, bo kwintesencją gospodarki jest nie szukanie pracy wiecznie gdzieś tam, a tak się właśnie rozumie. Gospodarka to jest szukanie pracy wieczne. Ale kto daje tą pracę do cholery? To jest najważniejsze. Przedsiębiorczość jest najważniejsza tutaj. No więc młodzi ludzie nawet nie myślą o tym, że chcą być przedsiębiorcami, mieć własne firmy. No, bardzo mało ich jest w każdym razie. A jest duży potencjał, bo tutaj jest rynek bardzo ubogi. Tu jest dużo miejsca jeszcze na nowe firmy. Konkurencja jest żadna. Jak ktoś tutaj wymyśla sobie jakiś interes, to ma 10 razy lepiej niż w Wielkiej Brytanii, bo tam już takich interesów dookoła niego jest 10. A w Polsce jest szansa, że jest jeden albo wcale. Tak jest. I to jest bardzo fajny, byłby moment, żeby właśnie tacy przedsiębiorczy ludzie brali, otwierali masowo firmy. Byłoby więcej pracy i większa konkurencja, klienci by mieli co wybierać. Ale tego nie robią, bo? Tak, ale tego nie robią, bo nie wiedzą po pierwsze, że mogą. Po drugie, nawet jak mogą, to nie mają jak, bo to za dużo kosztuje i formalności jest dużo. Po trzecie, jest straszna nagonka na tych przedsiębiorców. No, przedsiębiorcy są od dojenia w Polsce. No to kto chce się wystawiać i robić sobie problemy, jak może żyć na etacie i mieć święty spokój do końca świata? To już mi się odechciewa. Ja już zaczynam myśleć o etacie. No, może wrócimy na etat. Bo aż nie znoszę niewolnictwa, ale no. To prawda. Tym bardziej, że jeżeli się dorobisz się w jakikolwiek sposób, no to o to cię skaże cię. Wielka ręka sprawiedliwości premierowskiej skaże cię za to, że zarabiasz za dużo. I no. Będziesz pod pręgierzem. Zwróć uwagę, że w tym całym expose nie było... To w ogóle, to expose całe to jest takie pochwała nieudacznictwa. No dokładnie. Nie było nic o przedsiębiorcach. Nie było o stawianiu na przedsiębiorczość w ogóle. Przecież to jest najważniejsza rzecz. Polska ma teraz dwie możliwości. Albo będzie dużo przedsiębiorców, nagle boom się zrobi, gospodarczy, i to się naprawdę wszystko opiera na przedsiębiorcach. Jak nie będzie ich, to nie będzie miejsc pracy, nie będzie podatków, nie będzie pieniędzy, nic nie będzie, a wydawać trzeba będzie cały czas. Albo właśnie wszystko się rypnie, zawali się po prostu pod ciężarem tych wydatków. I wszyscy dostaną po jednej piątej emerytury i będą na ulicach się bić i ludzie nie będą wiedzieli, dlaczego te ceny tak cholernie rosną. I będzie się wyrzucać ich z domu, bo ich nie będzie stać na płacenie czynszu. I to będzie masowe. No to przecież jest koszmar, co tutaj może być. Jedynym ratunkiem teraz jest albo wziąć skądś więcej wory pieniędzy, ale już nikt nie ma tych pieniędzy, żeby pożyczać. Grecja dostała, ale ileż można. Albo rozwinąć, rozbuchać bardzo przedsiębiorczość. I nikt nawet tego nie próbuje. To jest jedyne, co może być, bo nie ma naprawdę nic. No Mars musi przyjść jeszcze... zainterweniować. Może jakaś opcja marsjańska jest. Widzicie inny ratunek dla wyjścia z tego, co będzie się działo, z tego kryzysu, który dopiero się zbliża? Ja nie widzę. Ja, ale co powiesz na to stawianie takich... Ponieważ ja rozumiem, oczywiście ja rozumiem premiera, tak? Premier kieruje taką wielką organizacją przestępczą, która ma wielki budżet, taki a taki, ma takie zobowiązania i wie, że przez demografię, czyli przez to, że rodzi się mało dzieci, a dużo ludzi przechodzi na emeryturę i długo żyje, niestety, ponieważ się lepiej odżywiają niż kiedyś, ponieważ rzadziej ulegają wypadkom, ponieważ jest lepsza opieka medyczna, bo w 40% prywatna już w tym kraju i tak dalej, i tak dalej. Więc ci ludzie żyją długo, więc biorą więcej pieniędzy z ZUS-u na emeryturę, tak? I że ten trend jest dramatycznie zwyżkowy. Więc jest to oczywiste, można łatwo przewidzieć, że jeżeli teraz płacimy kilkadziesiąt miliardów, to za tam kilka lat będziemy płacić kilkadziesiąt procent więcej. Więc to się nie domknie. Więc on teraz sobie tak kombinuje. No to ja muszę mieć te pieniądze, żeby mi wypłacić. To co robię? Albo mogę mniej wydawać z jakiegoś powodu, albo mogę więcej zabrać. I on koncentruje się tylko i wyłącznie na punkcie więcej zabrać. Bo pożyczyć jeszcze może, no. No może pożyczyć, aczkolwiek wie po przykładzie Grecji, że to ma jakąś granicę. No pewnie już mu nikt nie chce pożyczyć i się właściwie nie dziwię. Więc teraz tak. Jego jedyną możliwością jest to, żeby albo mniej wydać, co częściowo robi tutaj, zaraz dojdziemy do wieku emerytalnego, albo więcej zabrać. I on po prostu, ale głównie stawia na to, żeby więcej zabrać, żeby jeszcze bardziej wydoić. I to podejście mi się nie podoba. patrzy już trochę dalej w przyszłość i to jest dla niego jakiś plus, bo do tej pory tylko patrzył na najbliższy miesiąc, żeby mieć popularność. Zrobił dziadostwo przez 4 lata. Teraz już myśli kawałek dalej w przyszłość, ale o wiele za krótko. Bo jedynym, mówię, ratunkiem trwałym jest to, żeby rozbudzić gospodarkę i żeby tutaj było dużo więcej przedsiębiorczości. Stąd się biorą miejsca pracy i bogactwo w kraju. Żeby zabierać to bogactwo, to je trzeba wytworzyć. A w ogóle nie myśli o tym, że trzeba tworzyć to bogactwo. Tylko się koncentruje, jak je rozdzielać teraz. Jego już jest za mało i trzeba go dorobić. A on nie wie, jak się tworzy bogactwo tak naprawdę. No jeszcze nie wie, no może za następne 4 lata dopiero zakapuje, że tutaj wiecie co, bo bez przedsiębiorców to my nie będziemy mieli komu brać. On i myśli, że bogactwo jest w budżecie państwa. To jest bogactwo. No ja nie wiem, czy on w ogóle myśli w kategoriach bogactwo. No pewnie w ogóle nie rozumie, jak działa gospodarka jako całość. Zresztą dał przykład, że nie ma pojęcia. Nawet o tym, że pieniądze w bankach nie leżą, tylko się je wydaje. Jako kredyty trafiają do przedsiębiorców i przedsiębiorcy inwestują, więc to jest najlepsze, co może się dziać z pieniędzmi właściwie. I on teraz to chce pozabierać, bo myśli, że one się tam kurzą i prawda, trzyma się je pod ziemią, w sejfach czy co. Może on myśli, że w rolnicy bankach siedzą... na gospodarstwach od 6 do 15 hektarów będą płacili połowę składki płaconej dziś przez osoby mające działalność gospodarczą poza rolnictwem, a powyżej 15 hektarów całą składkę. Mówimy o tej składce, która nie, o tej części składki, która jest poza podatkiem dochodowym, a więc to, co jest, to, co wynosi 36 zł dla tych zamożniejszych rolników i co będzie wynosiło 18 zł dla tych od 6 do 15 hektarów. W następnym kroku składka będzie płacona na tych samych zasadach, co w systemie powszechnym, łącznie z możliwością odliczenia jej części od podatku. I teraz o tym następnym kroku. Ponieważ rolnictwo, mimo swojej specyfiki, którą szanujemy, jest także formą działalności gospodarczej. Od 2013 roku dla gospodarstw rolnych zaczniemy wprowadzać rachunkowość, a następnie opodatkowanie dochodów na ogólnych zasadach. Za co brawo? Rozpoczniemy od największych gospodarstw, stopniowo, ewolucyjnie rozszerzając te zasady na mniejsze. Ja wiem za co. Chcę też podkreślić, że w Unii Europejskiej w tej chwili kończą się prace nad przepisami, które tak czy inaczej dla wszystkich, którzy korzystają z dopłat, będą te przepisy wprowadzały obowiązek rachunkowości. Super. No, a więc to była część odnośnie rolników, więc dojenie rolników. Brawa były dlatego. Tak. Ja wam wyjaśnię. Brawa są wtedy, kiedy ktoś przychodzi i mówi, że zrobi tak, że ten drugi będzie miał tak samo źle jak ty. Brawo, wszyscy mamy do dupy, wszyscy jesteśmy w tym samym gównie. Super, wreszcie ktoś zrobił to, co właśnie wszyscy chcemy w Polsce. Polskie takie, nie? Bardzo polskie było. Rachunkowość, niech prowadzą, niech wydają na pierdoły niepotrzebne. Do tej pory żyli bez tego, ale nie, teraz muszą żyć z tym, nie będzie miał z tego nikt żadnego pożytku, żadnych więcej pieniędzy do budżetu nie będzie, w ogóle nie ma żadnego, zero pożytku. To jest w 100% marnowanie czasu i pieniędzy i wysiłku. I wszyscy brawo! No wszyscy, niektórzy. Pustka. Nic. Absolutnie nic. No, z myśli ekonomicznej... Bo bardzo tacy rolnicy to była taka grupa nielubiana, właściwie jest wciąż, tak? Grupa nielubiana, ponieważ płaci bardzo małą składkę ZUS, znaczy tam, czy ich mniejszy KRUS, czy FUS, a korzysta z tych samych przywilejów. Na wyrost powiedziane dosyć przywileje, bo ja myślę, że to, co się dostaje w zamian, to nie jest warte nawet tej krusowskiej stawki. Ja bym nie wziął. Ja bym nie dał tyle pieniędzy za to. I nie daję, tak? No. Jakoś mi się wciąż udało na etacie nie popracować, nie odprowadzić złotówki na ZUS ani na KRUS żaden. Niemniej była to grupa uprzywilejowana, bo mogła sobie nie płacić 1000 zł ZUS-u, składki ZUS miesięcznie, tylko mogła płacić kilkadziesiąt złotych. I wszystkie te działania, które miały zdążać do wyrównania sytuacji jednej i drugiej grupy, dążyły oczywiście nie do zmniejszenia stawki ZUS, tylko do podniesienia stawki KRUS. No. Ja tego nie rozumiem. W tą stronę. Ciekawe, nie? Zawsze tak jest w tą jedną stronę. I wiesz, nawet nie dano ludziom do wyboru. Oczywiście, no wiesz, no możesz na przykład płacić mniejszą stawkę albo w ogóle jej nie płacić, a wtedy nie korzystasz. Nie korzystasz z fantastycznych polskich szpitali, gdzie czekasz dwa lata na badanie. Nie korzystasz z fenomenalnej, bezpłatnej edukacji, gdzie nauczyciele zarabiają po 1200 zł i nie umieją nic, ponieważ nie umieli się znaleźć w innych zawodach, więc zostali nauczycielami. I z czegoś jeszcze można korzystać bezpłatnego, no to na tym się kończy. No i z tej fantastycznej emerytury, która właśnie za chwilę o niej troszkę powiem. No więc proszę. Od roku 2013, a więc praktycznie od zaraz, stopniowo zrównywać i podwyższać wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn. Finalnie do 67 roku życia. No. Czyli z tej fenomenalnej emerytury, którą być może dostaniesz w wieku 67 lat. Ale ile się żyje w średnim? Prawdopodobnie nie dostaniesz, ponieważ podniosą ten wiek emerytalny jeszcze kilkukrotnie. Do takiego wieku, w którym się już nie będzie żyło. Ponieważ takie było założenie Bismarcka, który wprowadził w ogóle system emerytalny 100 lat temu w Niemczech, żeby ludzie płacili przez całe życie, ale potem żeby nie dożywali tego wieku emerytalnego. Takie było założenie, ale potem się wszystko rozwaliło, ponieważ ludzie zaczęli nagle długo żyć. Mhm. W tej chwili średnia życia jest 70 kilka lat. Zależy, czy mężczyzna, czy kobieta. No, kobiety żyją 5-6 lat dłużej. Czyli warto płacić co miesiąc połowę pensji po to, żeby pożyć sobie średnio 4-5 lat w wieku 70 ileś lat. I po to, żeby dostawać tą emeryturę o wartości głodowej oczywiście. No, może będzie ciut większa. Nie, wtedy też dalej nie będzie, bo dalej nie starczy. Ale jak sobie tak pomyśleć sensownie, to jaki to sens? Przecież samemu można by odłożyć dużo więcej. No, doskonałe pytanie. Ciekawe, czy ktoś mu zadał to pytanie, czy jest ono zbyt oczywiste, żeby je zadać. Godfather jest z nami po raz drugi, bo wtedy cię tak źle zrzuciłem, ale teraz już wysłuchałeś tyle. Tak, tak, a ja tu sobie nazbierałem takiej krytyki jeszcze więcej. Proszę. Właściwie mam takie jedno oburzenie, oskarżenie i kilka takich ciekawostek. No to dawaj, szybko. Oburzę się przede wszystkim, że człowiek, który w ciągu 4 lat podwyższył zadłużenie Polski o 10% w stosunku do PKB, pcha się drugi raz do władzy i ma czelność proponować jakieś rozwiązania. No toż to koleś się w ogóle nie zachowuje jak prawdziwy mężczyzna, cytując Cejrowskiego, bo powinien ustąpić, po prostu powiedzieć sorry, ja to zepsułem, na razie ustępuję, podaję się do dymisji i tyle. Ale lud go chce. I on jest przekonany o swojej racji i lud też, co ciekawe. No i ja właśnie w to wątpię, bo jakoś wierzę w inteligencję tego gościa, co jest jakieś, no może w dzisiejszych czasach dziwne, ale jednak wierzę, że on nie jest naprawdę jakiś, nie wiem, głupi, czy po prostu no wierzę, że to jest naprawdę dość mądry facet. I ja już nie wiem, co ja mam myśleć. To, co on mówi, czasem są takie bzdury, ale no czasem ma więcej sensu niż powiedzmy Kaczyński w porównaniu. A to, że taka druga rzecz, którą chcę powiedzieć na pewno, to, że ludzie mówią, że w sumie nie mamy tak źle, że Polska ma dobrą sytuację gospodarczą, troszeczkę racji mają w porównaniu do Europy. Ponieważ w porównaniu do... Chodzi oczywiście o samo zadłużenie, no bo jednak w porównaniu do Wielkiej Brytanii zadłużenie w stosunku do PKB mamy niższe, ale popatrzmy, jak się żyje w Wielkiej Brytanii, jak się żyje u nas. No nie? Dokładnie. Ja ostatnio byłem w Niemczech u takiego człowieka, który tam mnie oprowadził po takich różnych też przedsiębiorstwach, po takim no, różnych obiektach i no muszę powiedzieć, że jednak w Niemczech się żyje dużo, dużo fajniej. więc nie mówmy, że Polska jest w lepszej sytuacji, bo nie jest. Biurokracja, wiesz? Tutaj nawet masz tak, że jak bierzesz zasiłek dla bezrobotnych, to musisz PIT wypełniać z tego, co mi się zdaje. Nie płacisz go, ale musisz go wypełnić, także to świadczy o naszej biurokracji. Nie mam dlatego pojęcia, nigdy zasiłku nie brałem. No, ja tak gdzieś tam właśnie usłyszałem, a państwo po prostu musi się tłumaczyć z tego, co ono ci daje. Ale taka ciekawostka, ważna rzecz, którą chciałem powiedzieć o tym expose, to jest podwyższenie wieku emerytalnego. No, dokładnie, do 67 lat. Cholera jasna, no przecież, no to... To już jest czyste oszustwo i używając retoryki pana Janusza Korwin-Mikke, za to się po prostu powinno i siedzieć. No ale nie ma pieniędzy. No to... Nie, czekajcie, bo to chyba ty czarujesz pieniądze? Jego koncepcja jest chyba taka, że tylko tych nowych emerytów będzie to dotyczyło, a ci, którzy już sobie te prawa tam już mają, przychodzą teraz na emeryturę, to będzie dalej po staremu. Nie, nie, to będzie, koncepcja jest taka, że w tej chwili co cztery, znaczy nie w tej chwili, tylko tam od tam do 2013 roku, co cztery miesiące okres emerytalny, znaczy wiek emerytalny będzie się wydłużać o miesiąc. Gdyby tak było, Martin, jak mówisz, to by było jeszcze całkiem dobrze. A tak to jest zwykłe nieprzestrzeganie i łamanie umówki. Powiem dla tych może, co wiesz, co tak nie słuchają tu kontestacji regularnie, bo dla nas to jest oczywiste. Ale kiedy ja płacę pierwszą składkę i jest mi powiedziane, że w wieku 65 lat dostaję emeryturę, to dostaję taką emeryturę i tyle. Inaczej ja bym to traktował jako zwykłe przestępstwo, no, a tak finansowe. Tak ci jest powiedziane? Czyli to teraz to nie jest przestępstwo, to jest umowa społeczna, się to nazywa. Aha. No, ostatnio no i co poradzisz? Podobno się umawiałeś. Nie umawiałeś? Tak, panie agresorze właśnie. Nie mam płaszcza i co mi pan zrobi? Nie mamy pana płaszcza i co nam pan zrobi? Nie ma. Za rzeczy pozostawione w szatni szatniarz nie odpowiada. Za rzeczy pozostawione w ZUS-ie? ZUS nie odpowiada. Nikt nie odpowiada. A ciekawostka? Nie odpowiada. Ciekawostkę wam powiedzieć? Tak. Od 2005 roku jedynym rządem, który zmniejszył zadłużenie publiczne, był rząd Jarosława Kaczyńskiego według Eurostatu. O ponad 1%, około 2 nawet. No proszę. Że no, nie wiem, czy to jest optymistyczne. I co z tego wynika? Bo wydatki rosły cały czas rządu, za ich kadencji też, więc to raczej nic mi to dużej różnicy chyba nie ma. Chociaż w tym jednym, no byli, w tym jednym chociaż byli może lepsi, ale mierne pocieszenie po prostu. No. No. Ojej. No. Dobra, dzięki ci wielkie, Godfather. O, jesteś, to był Godfather, godzina 22.11, przedłużamy chwilkę, ale chciałbym skończyć ten temat, no bo jest jednak ważny. Słuchasz kontestacji! Wolnego radia wolnych ludzi! www.kontestacja.com. To jest mój ulubiony dżingiel, nie? Ja go mogę słuchać wiecznie. Taki kibolski trochę. Rewelacja. Dobra, no to co? No to przechodzimy. Leć. Właśnie dlatego, że majątek, o którym mówiono przed laty, wrócił do kościołów. Ustały przesłanki dla tego dzisiejszego rozwiązania. I duchowni powinni uczestniczyć w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych. I wszyscy brawo. Ktoś ma tak źle jak my. Też sukinsynom trzeba dowalić. To, co my płacimy, oni też będą płacić. I rachunkowość powinni prowadzić. O właśnie. I wypełniać co miesiąc. Książkę przychodów i rozchodów. Pełną księgowość powinni w ogóle prowadzić. Sam książkę przychodów i rozchodów. Pełna księgowość. I VAT. VAT koniecznie. VAT na wszystko powinni płacić. I powinni mieć 7 składek różnych. I 7 stawek. Jest składek też. Składki też, dużo składek. Wszystkie te składki, które my płacimy, powinni płacić i jeszcze więcej powinni płacić, bo są duchownymi. Tutaj przypomnijmy gwoli uczciwości, że to nie dotyczy również, że to nie dotyczy tylko tego kościoła, o którym wszyscy sobie mówią, myśląc sobie duchowni, który, no, który jest tu najbardziej popularny, tylko również wszystkich innych. Te wszystkie kościoły, które żadnego majątku z powrotem nie dostały. Kasa fiskalna w tabernakulum. Potem o jakimś majątku tutaj, który zwraca państwo, to tutaj mówi, że nie wiem, że to wtedy niższy ZUS się płaci, a jak ktoś nie dostał majątku, to co? To może pozostać bez ZUS-u, czy nie? Czy wciąż ma płacić ZUS? ZUS to jest sedno całego zła ekonomii. Po prostu to jest taka kwintesencja. Kwintesencja idiotyzmu w polskich warunkach. To jest coś, na co wszyscy sobie przedsiębiorcy, z którymi rozmawiam, którzy działają za granicą, łapią się za głowę. Jak to jest możliwe, że coś takiego w ogóle tutaj istnieje jak ZUS, jak składki ZUS? Czyli coś, co zaczynasz odprowadzać sumę pieniędzy bardzo wysoką od pierwszego miesiąca powstania firmy. Za nic. I płacisz zawsze, forever. Zarobisz, nie zarobisz, płacisz pieniądze. To jest jakiś absurd dla nich. To jest coś, przypomnijmy, że kontestacja znajduje się w Wielkiej Brytanii, dlatego, między innymi, że tam pierwsze rozliczenie z podatków, w ogóle rozliczenie z podatków, następuje po roku od założenia firmy. A potem firma ma 8 miesięcy czasu, żeby ten podatek odprowadzić. I nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby w ogóle jakikolwiek ZUS wprowadzić od zerowych dochodów. Nie ma czegoś takiego. Dobrze, że to zmordowanie nowych przedsiębiorców, a właśnie wszystkim chodzi o to, żeby ich było jak najwięcej. To jest kretynizm. Po prostu wprowadzanie ZUS-u i kolejnych tam rolników pod ZUS, księży pod ZUS i tak dalej, to jest jeden z największych idiotyzmów tego człowieka. Ja nie wiem, jak to skomentować, ale jest to rzeczywiście analfabeta ekonomiczny, bo jest to mordowanie ludzi. Mordowanie ludzi ekonomiczne. Oczywiście. Na razie. Możecie do nas dzwonić na numer 222-195-321 lub na Skype'ie kontestacja.com. Słuchacie kontestacji Radia Ludzi Wolnych. Radia, w którym poruszamy tematy takie, których się nie porusza w sposób taki, w jaki się nie porusza w TVN-ie. To może się będziemy w opozycji do TVN-u pozycjonować, bo to jest taki dobry punkt odniesienia. Dzisiaj rozmawiamy na temat expose premiera, które było jednym wielkim wywodem podwyżek podatków. Że premier postanowił podnieść podatki prawie wszystkim. Coś tam obcinał jeszcze. Nie, no to trzeba przyznać, że nieco było rzeczy, które chciał uprościć. Chociaż właściwie nie wiem już, które teraz. Ja też nie wiem, które. Czy coś chciał uprościć? On coś mówił, że chciałby, żeby się szybciej budowało. A tak, chciałby. Tak. To ja chciałbym, żeby auta były lepsze. Żeby jeździły po ulicy szybsze auta na przykład. No ja bym chciał, żeby wszyscy byli zdrowi i tak. Szczęśliwi. I żeby wszystkie kobiety przede wszystkim były... Były piękne, tak. I seksowne. Bardzo seksowne wszystkie kobiety. I to tak... będzie moje expose, jak ja będę premierem. I będę do tego dążył przez 4 lata wszystkimi moimi siłami. Tak, i wszyscy moi ministrowie będą nad tym pracować, żeby tak właśnie było. I pierwszy, kto powie, że to jest niemożliwe, tego wyrzucę z mojego rządu. To teraz gwoli, nie niesprawiedliwości, ale mam wciąż w głowie po prostu ten marsz niepodległości tych policjantów pałujących, tych ludzi, więc może teraz coś o nich. I dlatego równocześnie zaproponujemy na początek w policji i wojsku podwyżkę. Yes. O około 300 zł dla każdego policjanta kwotowo. 300 zł! I każdego żołnierza. Chcemy ją przeprowadzić można. W połowie roku, z dniem 1 lipca. Bardzo. Kontestacja jeśli warunki na teraz to pozwolą, w podobny, może trochę mniejszy lipca. I każdego żołnierza. Chcemy ją przeprowadzić w połowie roku, z dniem 1 lipca. Jeśli warunki na to pozwolą, w podobnym, może trochę mniejszym, ale chcielibyśmy w podobnym wymiarze powtórzyć ją pod koniec kadencji. Ha! I pomoc policji i wojska mu się przyda. No to jest jednak człowiek myślący. Jak ludzie w końcu się wkurzą i powiedzą, że my nie chcemy płacić składki rentowej, nie chcemy płacić wyższego VAT-u, nie chcemy płacić ZUS-u od wszystkiego, nie chcemy tego płacić. Panie Tusk, poradź se sam pan sam z pańskimi długami, z pańskim budżetem. Poradź se pan sam, zarób se pan. Zarób sobie, czy pan, panie Tusk, założył kiedyś firmę? Czy stworzył pan jakieś miejsca pracy? Jest? No. To jest... Ja nie odpowiadam. Ta cisza jest wymowna. Ta cisza jest wymowna. Ale wojsko, ale to jak niewiele trzeba, żeby kupić kogoś podwyżką 300-złotową? To ile oni zarabiają? Nie wiem, no chyba niedużo. To jest dla nich aż taka wielka suma, że jeżeli ten człowiek zapowiada, że za rok, ponieważ zauważ kiedy, nie? Tam wakacje przyszłego roku, za rok podniosę wam pensję o 300 zł. No wiesz, za rok to akurat inflacja będzie 300, taka, że z 300 zł to... A na koniec kadencji, czyli za 4 lata, podniosę wam jeszcze raz tyle, może troszkę mniej. Czyli o 200 zł. No. Fakt, to ile oni zarabiają? To są takie sumy, poważnie? Ty nie wiem, ile oni zarabiają. Nie, no. To ile? 1000 zł zarabiają, że to jest jakaś taka dla nich ważna suma? Jakby ktoś to się nie dziwię, że mają taki humor zły. Żeby pracować dla tego człowieka za podwyżkę za 300 zł? No i ja cię kręcę. A to myślałeś, że skąd się bierze ten poziom intelektualny na policji i w wojsku? No nie idą tam orły, nie idą. Michał jest z nami. Cześć, orłom trzeba zapłacić. Cześć, Michale. No, witam was. Jak mnie słychać? Doskonale. I masz fajnie. Męski głos taki głęboki. Właśnie jestem po jednym głębszym. To wypluj drugiego, będzie jeszcze lepszy. Właśnie odnośnie, wytrąciliście mnie teraz troszeczkę z... O, podatkach gadamy, o wieku tak, emerytalnym. Przed momentem mówiłeś o czym możesz mnie naprowadzić. Tak w ogóle o księżach też rozmawialiśmy, o duchowych. To o księżach to też, przy zbieraniu co łaska, paragon fiskalny by się przydał. No, co najmniej. Pełna rachunkowość. To rachunkowość to jest rachunkowość. Twarda rachunkowość. Znaczy, wracając do systemu politycznego, no zresztą już Marx twierdził, że przecież no, czy to jest bardzo dobre potwierdzenie tego, jaki ustrój panuje w Polsce. To jest tak zwana, czy co to jest? To jest walka klas. No przecież jak rolnikowi dołożyli, wszyscy się cieszą. No bo większość, powiedzmy, się cieszy. Hura, następny dostał po kieszeni. Wciąż walka z kułakami ciągle żywa. Dokładnie. Księżom dołożyć, dawaj, hura, bijemy brawo. Na plebana. To jest właśnie dokładnie system, w jakim żyjemy. Socjalizm, on się nie skończył, on się bardzo dobrze trzyma. Parę rok temu może byłem na spotkaniu z panem Gowinem, takim konserwatystą, pseudo może troszkę. Z Platformy? Tak, tym samym. Ministrem Sprawiedliwości obecnym. Facet, zadałem mu pytanie pod koniec całego jego wywodu, tam wszystko pięknie, ładnie, cuda na kiju, co to Platforma nie załatwi. Zadałem mu pytanie, dlaczego, skoro wiedzą, tworzą takie miejsca jak specjalne strefy ekonomiczne. Wiedzą, że tam trzeba obniżyć ZUS, że tam są niższe podatki. O, dobre pytanie. I że tam się ludzie pchają drzwiami i oknami, ci co mogą oczywiście. Mhm. Że oni wiedzą, co trzeba zrobić, żeby zachęcić ludzi do przedsiębiorczości. I zgadnijcie, co facet mi odpowiedział. No myślałem, że budżet tego nie wytrzyma. Kurwa, no po prostu śmiech na sali, ręce mi opadły, no nie skomentowałem tego już, po prostu tego nie skomentowałem. Budżet tego nie wytrzyma. Oj, no... Tylko tyle i aż tyle. Okej, okay, dziękuję ci bardzo, Michał. To był Michał i to była głos rozsądku. Michał, ja się boję, że Michał powinien budżet prowadzić tego nie chyba. Wytrzyma. Tego telefonu myślę, że budżet nie wytrzyma. Budżet kontestacji tego nie wytrzyma. I... Nie, no. Dobra, ale budżet i tak tego nie wytrzyma, nie? No my o tym wiemy. No ale przecież i tak firmy padną. Ludzie o tym nie wiedzą. No przedsiębiorcy wiedzą, no oni za to płacą wszystko. Nie, a ja się boję poważnie, bo rzeczywiście wszystko będzie padać i widać już po tym ekspozerze, jak będzie realizowane, to nie ma szans na za bardzo na jakiś błyskotliwy, dynamiczny rozwój przedsiębiorczości, a bez tego będzie się powiększać ten dług ciągle i trzeba go będzie spłacić w którymś momencie i wtedy będzie taki moment, jak Grecja właśnie teraz przeżywa. Ale najgorsze jest to, że ludzie nie zrozumieją, skąd się to wszystko wzięło, więc oni zaczną protestować, bo Polacy lubią, uwielbiają protestować, oburzeni wszyscy będą. Z racami, tylko nikt nie będzie wiedział na co. Bo to fajnie wygląda z tymi racami, tak nocą. Tak, race będą. I to jest najgorsze, że oni będą protestować na oślep zupełnie przeciwko nie wiadomo czemu i sobie mogą powymyślać nie wiadomo jakie pierdoły. Przeciwko bankierom, Coca-Coli, Żydom, masonom. Przedsiębiorcom. Przedsiębiorcom może. Bo oni są źli. Bo nie dają pracy, bo zwalniają. To zły przedsiębiorca jest. No i nikt nie będzie chciał pokazać palcem na winnego prawdziwego, czyli tego, kto właśnie expose mówił i kierował tą gospodarką i doprowadził do tego długu i cały czas uniemożliwia tej gospodarce odbudowanie się, bo ją przyciska ciągle podatkami, regulacjami i całym tym dziadostwem. Tak. Tak tam jest. Nie protestują. Tak no. Jest. Jest to kontynuacja gwoli sprawiedliwości rządów ostatnich 20 lat, z których każdy robił dokładnie to samo. Tak. Aczkolwiek rzeczywiście Platforma Obywatelska doprowadziła to do perfekcji. Znaczy stopień zadłużania się, stopień kontrolowania wszystkiego dookoła. Co pokazuje chociażby 4 zamachy na wolność internetu. No to tylko tutaj miało miejsce, tak, w ostatnich 4 latach. Tak, co roku. Każdego roku zamierzano ocenzurować internet. Każdego roku. Przypomnijmy, że Polska to jest jeden z najczęściej inwigilowanych krajów na całym świecie. To nie w Europie, na całym świecie. No, właśnie tyle. Są inwigilowane połączenia telefoniczne, są inwigilowane połączenia internetowe. I jest to kraj policyjny, tylko ludzie sobie z tego jeszcze nie zdają sprawy. No bo to nie jest jeszcze odczuwalne. To jest odczuwalne tylko dla nielicznych. No właśnie, dla tych, którzy coś robią. Właśnie na tym polega cały problem, że ludzie nie widzą tego przełożenia na przykład między VAT-em a tym, że oni za coś płacą. Bo to wszystko się dzieje przez kilka etapów. Przedsiębiorca jest tym połączeniem. Z jednej strony ma podatki, z drugiej strony ma ludzi. Mhm. I możliwe, że na nich rzeczywiście się ludzie wyładują, bo tylko w nich widzą poborców podatkowych. To przedsiębiorca ustala im ceny, nie? Mhm. Nie rozumiem tego, że on ustala ceny, bo mu rząd walni podatek. Tak samo przyjeżdżają na stację benzynową i patrzą, benzyna 5,50. To myślą sobie, no to sprzedawca tej benzyny jest temu winien, bo on podniósł cenę, prawda? No on zmienia te cyferki, nie? No. No on przecież. A to, że 70% w tym jest podatku, czyli że za każdym razem, kiedy tankujesz sobie paliwo drogi kierowcy za na przykład 150 zł, no to ponad stówka idzie do budżetu. To jest czysty podatek wtedy. Płacisz w tej chwili do urzędu, to jest właściwie, to jest urząd skarbowy, to nie jest stacja benzynowa, to jest urząd skarbowy. Idziesz do urzędu skarbowego, dajesz tutaj 120 zł, a za 30 proszę mi benzyny nalać. I oni ci nalewają za 30 benzyny wtedy. No takie rozszerzenie PIT-a. Tak. Idziesz sobie kupić piwo, ta sama sytuacja. No, to ile ja podatku płaciłem w ten piątek, oh my goodness. Proszę bardzo, tutaj są 2,50, tutaj jest do urzędu skarbowego, a za to 50 groszy proszę mi dać piwo. Proszę bardzo, dziękuję. W ten piątek w knajpie zapłaciłem więcej podatku niż za cały ten rok w picie. Poważnie. No, naprawdę. No. Nie przyznaję. To jeszcze, jest legalne wszystko jest. Co? Ulubionego dżingla? Słuchasz kontestacji! Wolnego radia wolnych ludzi! www.kontestacja.com. I ostatnie wejście naszego drogiego Donalda. Donaldinio nam panującego, który jest doskonałym podsumowaniem poprzednich 14 wejść. Donald zatwardzenie Tusk. Oddaję głos mistrzowi, twardemu mistrzowi. Po pierwsze, żeby utrzymać to główne źródło polskiego sukcesu gospodarczego ostatnich lat. To znaczy, żeby nie narażać Polaków i polskiej gospodarki na zbyt radykalne cięcia po kieszeni. Wydłużenie wieku emerytalnego to bardzo poważny ciężar, zdaję sobie z tego sprawę. Ale to nie jest to cięcie, które mogłoby zagrozić kieszeni każdego Polaka dziś i w przyszłości. I to nie jest cięcie, które spowoduje, że będzie mniej pieniędzy w polskiej gospodarce. Jeśli słusznie domyślają się niektórzy, że rynek wewnętrzny, a więc także możliwości Polaków do wydawania pieniędzy, zarabiania i wydawania pieniędzy, że to jest jedno z głównych źródeł polskiego sukcesu, to musimy to bezwzględnie utrzymać. Usłyszałeś ostatnie 3 sekundy? Tak, ale nie. Wytłumacz mi to jakoś trochę. Ja się pogubiłem w ogóle. Bo może ktoś nie dosłyszał. To jeszcze powtórzmy ostatnie 5 sekund. Że to jest jedno z głównych źródeł polskiego sukcesu. To musimy to bezwzględnie utrzymać. Czekaj, bo to właśnie nie powiadomo, o co chodzi. To jeszcze raz. Że możliwości Polaków do wydawania pieniędzy, zarabiania i wydawania pieniędzy. Że to jest jedno z głównych źródeł polskiego sukcesu. To musimy to bezwzględnie utrzymać. Powiedział człowiek, który przez ostatnią godzinę mówił, jak zabrać im te pieniądze. Tak, i powiedział teraz właśnie, że dobrze usłyszałem, tak, że zdolność do wydawania tych pieniędzy, które właśnie wam zabieram i ich macie mniej, jest absolutnie kluczowa. Żebyście mogli rozwijać ten kraj, żyć i tak dalej. Aha. Więc dlatego wam je zabiorę, te pieniądze, żebyście nie mogli tego robić. A żeby było ciekawiej, to zrobię tak, że podniosą się ceny wszystkiego i wasze pieniądze będą miały mniejszą wartość w związku z tym. I o co chodzi? I o co chodzi? No, o co chodzi? Remol jest z nami. Cześć, Remol. Cześć. Ja chciałem tak tylko wam ogłosić, że... Żenisz się. No, można byłoby rzec, że nadzieja upadła, bo takie pitu-pitu to wszystko na zasadzie dajcie mi więcej, to zobaczę, co z tym zrobię. Ale pomyślałem sobie i jest jedna nadzieja jeszcze. No, chodzi o Kiboli, którzy mieli obalić rząd Donalda, który ma pole. Mhm. Także w nich nadzieja. Nie wiem, czy wy też tak? upatrujecie nadziei. A oni mają lepsze expose potem? Kogo wprowadzą zamiast? Nie wiem, jakie kibice mają expose. Wiesz co, za naprawienie kraju za pomocą rozpieprzania czegoś, to jeszcze nie jest taki do końca pomysł. Trzeba by coś na to miejsce dać, nie? Jak mnie zainstalujesz jako premiera, to się poprawi, tak. Aha. No nie wiem, no w każdym razie podobno bardzo dobrze działa takie zrównywanie z ziemią wszystkiego i zasiewanie na tym gruncie takim żyznym już nowych rzeczy. No to musiałbyś wymordować większość Polaków i urodzić nowych, żeby to działało. Czyli też. Zerwanie wszystkich... No, no to... Nie, nie trzeba mordować, bo sami uciekną stąd, do Anglii, do Irlandii czy gdzieś. Jak będą miały taką możliwość? No, no jeszcze jest, także z tym też nadzieja, póki na tym Titaniku naszym są te szalupy ratunkowe, żeby się do nich pakować, póki jest miejsce i póki jeszcze kapitan nie ogłosił, że taniemy, już sobie rezerwować miejsce. I póki jakiś odpowiednik takiego premiera gdzieś tam za granicą, w momencie, kiedy tam się zaczną problemy, nie powie, że to wszystko jest wina imigrantów. No. Oj tam, oj tam. No. Uwielbiam logiczne argumenty. No, na TVN nie ciągle to. Wiesz, oj tam, no Jezu, kryzys mamy, co tam, oj tam, dajcie nam trochę więcej, to nic, że i tak nie macie, oj tam. No. Będzie dobrze, tylko dajcie więcej. Okay. A że źle, to oj tam, no. Wyrzuć tego wyborcę, bo ja już nie mam. To ja sobie sam pójdę, do dobroci. Dobranoc. Dzięki wielkie, Remol. To był Remol w kontestacji. Dzisiaj rozmawialiśmy na temat, znaczy rozmawiamy jeszcze wciąż, ale już ostatnie słowa, na temat expose premiera, które to expose było rewolucyjnym, przełomowym i radykalnym expose, jak nazwała go stacja. Ty, ja nie mogę z tobą gadać na cześć, bo ja typu... To jest coś, nie, no to jest jakaś, to jest bez sensu w ogóle prowadzenie tych audycji. Ty za poważnie do tego podchodzisz. To już przekroczyło granicę absurdalności. Mówić o tym, że to jest radykalne. Nie wiem, już nawet ta ironia już nie jest śmieszna jakoś. Ja już nie wiem, jak do tego podchodzić. Zamknijmy tą stację. No przestańcie wpłacać, to wtedy zamykamy stację. Bo to wtedy nie będziemy jej za co jej utrzymać. Coś chcesz jeszcze dodać? Nie, no ja chcę dodać, powiedzmy coś konstruktywnego, żeby ludzie mieli jakiś obraz, że co powinno się mówić w expose w takiej sytuacji, jak teraz tutaj jest. To proszę, dawaj, coś, proszę, coś. Co byś zrobił? To wcale nie jest takie proste, ale no, chyba da się lepiej, nie? Tak. Zniesiemy ZUS. Zniesiemy składki ZUS. Nie, poważnie. Realne, a to jest bardzo realne. To jest bardzo realne. Absolutnie, definitywnie i stuprocentowo znieść należy ryczałt składek ZUS-owskich dla firm, które dopiero powstały, przynajmniej dopiero powstały i nie zarabiają. To jest... No to jest realne. To jest realne rzeczywiście. Znaczy, właśnie można skopiować system brytyjski bezpośrednio do Polski, bo tam działa i działa dużo lepiej niż tutaj. I da się, wytrzyma to budżet, naprawdę. Dajemy możliwość ludziom prowadzenia działalności gospodarczej bez jej zgłaszania natychmiast. Tylko dopiero po paru miesiącach może. Tak jest. I mówię, to też działa w innych krajach, więc się da, to nie jest jakaś utopia. Tak. W momencie, kiedy założysz firmę, to rozliczasz się z podatków na przykład po roku najbliższym. A przez pierwszy rok w ogóle się tym nie zajmuj. Zajmij się rozwijaniem swojej firmy. W ogóle podatki dla ciebie nie istnieją. Tematu nie ma. No, księguj sobie tam to, ale temat dla ciebie podatków w tym momencie nie istnieje. Zajmij się rozwojem własnej firmy, rozwijaniem produktu i tak dalej, a jak ci się nie uda, to zamkniesz to bez żadnych kosztów. O. No, dokładnie, to jest, widzę, expose skoncentrowane na przedsiębiorcach. Co jeszcze? Teraz ty mi pomóż, proszę. Ja bym zredukował ilość tych wszystkich papierologii. To się, no nie wiem, co się da zrobić akurat szybko i w expose, ale powinno się wszystko załatwiać przez internet, coś do załatwiania przez internet. Jeżeli nie dostaniesz odpowiedzi z urzędu przez 30 dni, to czy przez 14 dni powiedzmy, to jest automatycznie uznana twoja racja. Rzeczywiście. I zawsze, zdecydowanie... Zawsze. Tak jest. Na twoją korzyść decyzja. Tak. I powinna być odpowiedzialność indywidualna urzędników, czyli możliwość podania do sądu urzędnika, który podjął błędną decyzję. I on osobiście odpowiada własnym majątkiem za to, co zrobił. Tak jest. I to powinno na tyle sparaliżować ich kretyńskie, mafijne decyzje, które pomogą na rozwój przedsiębiorczości. Oraz ja bym jeszcze dodał jedną rzecz, że prawo nie działa wstecz, ale tak naprawdę. Tak naprawdę. Ponieważ spotkałem osobiście wielu przedsiębiorców, którzy nie robią interesów w Polsce, ponieważ tutaj w tym kraju Urząd Skarbowy może zmienić interpretację prawa i pociągnąć cię do odpowiedzialności 5 lat wstecz. To samo może zrobić ZUS. No i już tak robił, więc to nie nawet wiecie, wielokrotnie, cały czas to robi. To jest cały czas są przypadki, które nie są nagłaśniane, kiedy się zmienia interpretacja i to, co dotychczas robiłeś w jeden sposób i dostawałeś z Urzędu Skarbowego potwierdzenie, że tak, dobrze to robisz. To nagle Urząd Skarbowy zmienia tą decyzję i każe ci zapłacić podatki 5 lat wstecz, wyciąga karne odsetki i jeszcze ci karę przypieprza. I z tego właśnie powodu bardzo wielu przedsiębiorców, bardzo aktywnych, którzy byli aktywni w Polsce, a teraz są aktywni za granicą, polscy przedsiębiorcy, nie wracają do tego kraju, ponieważ tutaj jest wolna amerykanka pod tym względem. No to taka w złym sensie. Nie takim, że kapitalizm dziki. No tak, to w sensie taka ruska amerykanka. Rosyjska ruletka to jest bardziej. No ale o najbiedniejszych nie pomyśleć. No ja bym zrobił, to jest, wydaje się radykalny pomysł, ale nie jest tak naprawdę. Zlikwidowałbym w ogóle podatek dochodowy. Całkiem, w 100%. Wszystko bym zlikwidował. Dlatego, że z niego i tak rząd zarabia 38 miliardów, ale sam koszt uzbierania tego podatku, przemielenia tych PIT-ów, zapłacenia tym urzędnikom, to jest prawdopodobnie połowa tego. To jest bez sensu. Oraz opłacenia tych wszystkich księgowych, żeby to wszystko wyliczali. To jest niewliczane oczywiście do budżetu, bo to nie jest koszt urzędnika, ale jest to koszt ponoszony przez ludzi, który przestanie być ponoszony. Oni będą mieli te kilkadziesiąt, czy kilkaset złotych, czy kilka tysięcy złotych, zależy od skali działalności, więcej w kieszeni. Więc... No i właśnie, na tym jednym można wygrać wybory. No jeżeli się będzie miało kampanię pod tytułem znosimy, likwidujemy cały podatek, nie ma więcej PIT-ów, no to jest zachęcające dla ludzi, tak, a da radę wytrzymać to nawet, i to jest dosyć realistyczne podejście. No. I kilkadziesiąt tysięcy urzędników wtedy idzie na rynek pracy, czyli przestajemy im płacić pensje, ponieważ oni się zajmują tylko i wyłącznie przepisywaniem, wklepywaniem tego do komputerów, wyliczaniem, kontrolowaniem, skanowaniem i później nękaniem ludzi, że ktoś tam źle wyliczył składkę od internetu, że pan podpisał źle. No tak, ale to źle. Dla nich nie jest zachęcające, że stracą pracę, dlatego... Ale to będzie oszczędność dla budżetu nawet. No, dla wszystkich tak naprawdę będzie lepiej, ale trzeba jednocześnie bardzo zwrócić uwagę na to, żeby... No, na pewno przebudowa tego kraju spowodowałoby to, że wiele osób wyleci z pracy, z roboty. Zmieni się struktura w ogóle działalności tych ludzi. Więc ważne w takiej sytuacji jest to, żeby jak najwięcej ludzi otwierało nowe firmy, gdzie będą ci nowi ludzie powywalani z różnych niepotrzebnych prac, mogli znajdować zajęcie, robiąc coś pożytecznego. No to jest, ta elastyczność jest niezbędna teraz w takiej sytuacji, tak czy inaczej ona będzie musiała zaistnieć, albo ludzie nie będą mieli pieniędzy. No nie da się w nieskończoność utrzymywać ludzi na niepotrzebnych stanowiskach. No. Barrett mówi to, dlaczego nie wygrasz wyborów, skoro to brzmi tak łatwo w twoich ustach, Martin? Albo nie próbowałem jeszcze. No. Chcesz finansować kampanię Martina? Chcesz, tak? Bo nie mam kasy, nie wiem, czemu nie. Nie mam zaplecza ludzi, nie da się wygrać wybory samemu. Nie wygrywa się, a w Polsce trudno się z kimś dogadać. Na razie stworzyliśmy radio. A to, tak, a ty co zacznijmy od razu. Ty co stworzyłeś? A pan i pan ilu ludzi zatrudnia? Tam mnie rzeczywiście poprawili wcześniej, że rzeczywiście Donald Tusk zatrudnił przecież nowych kilkanaście tysięcy urzędników, czyli dał kilkanaście tysięcy miejsc pracy nowych. No, jakże pożytecznych. Jakże pożytecznych. No dobrze, Kaśka, to było nasze to Max, tak... co może z ciebie być? Takie nasze krótkie expose, żeby było konstruktywne. Mhm. No, ale poszlibyśmy oczywiście w tym dalej. Jak najbardziej poparlibyśmy, ja myślę, że z powodu walenia się gospodarki również bym przedłużył okres emerytalny. No ja bym chyba musiał też to zrobić. Bo ponieważ to wychodzi z 2 plus 2 równa się 4. To znaczy, że jeżeli nie ma pieniędzy, to nie ma pieniędzy. No nie ma. To nie jest kwestia, czy coś się komuś obiecało, czy nie, ale po prostu ich nie ma. To z czego dasz? Możesz komuś ukraść, albo możesz komuś nie kraść i nie dawać. No to nie ma innego wyjścia. Możesz jeszcze pożyczyć, tak? Jeżeli ktoś ci... Ale to jest też okradanie tylko kolejnych pokoleń. Więc jeżeli nie ma pieniędzy, no to się po prostu ich nie wypłaca. No to jest chyba proste. To jest takie proste myślenie prostych ludzi. I ja w tym popieram jak najbardziej premiera. Tak naprawdę popieram w tym, że co zrobił? Odnośnie górników, zdaje się, górnicy mieli przywilej do przechodzenia na wcześniejsze emerytury, ale w ogóle wszyscy pracujący w kopalniach. Czyli nawet ci, którzy tam pracowali za biurkami na górze. To zupełnie miało, nie miało żadnego uzasadnienia, bo jeszcze to miało uzasadnienie odnośnie górników, którzy tam ciężko pracowali w pyle i generalnie wcześniej umierają. No, że oni wcześniej wchodzą na emeryturę. No, ale zwróć uwagę, że to nie będzie aż takie fajne dla gospodarki, bo pojawi się na rynku pracy kupa ludzi starych, którzy się są trochę za starzy, za późno się obudzili, żeby uczyć się nowych rzeczy, dostosować się do rynku. Nie, tam się nie, nie tam się, się z nimi stanie, tam się nie pojawią starzy, bo tam właśnie będą pracować dłużej. Tam to będą pracować dłużej, ale... Tam się nie pojawią na emeryturach, ale rzeczywiście no, wielu urzędników... No to dobra, się... no to pan, jeżeli będą pracować dalej w tych samych miejscach, to co z kolei zrobią młodzi, którzy czekają, aż oni pójdą na emeryturę? No co? No, zwiększy się bez... Zobacz, jak będzie. Będzie co, efekt co to za taki, ideologia? Że... Co to za ideologia, że... Ale zobacz, że tak będzie. Co ty no, ja ci mówię, jaki jest efekt. Co ty nie mówię, że to... Co ty mówisz, że co? Że jedno, że jedna osoba na miejscu pracy odbiera pracę innym? No co ty mówisz? No w takich warunkach, w jakich żyjemy, tak jest. Przez chwilkę tak na pewno będzie, ale to ja nie sądzę, żeby dla mnie osobiście, czy dla większości inteligentnych ludzi, był konkurencją na rynku pracy, był urzędnik. Bo on nie umie pracować. On powinien ale... zająć się sprzątaniem czymś. Wiesz, ja płacę za sprzątanie, wiesz, tyle pieniędzy, jak chętnie, wiesz, też kogoś tutaj przyjmę, ale ja nie sądzę, żeby on był zdolny do pracowania ciężkiego. Ale nawet w normalnych, rynkowych firmach raczej się nie zwalnia ludzi tuż przed emeryturą. Tylko siedzą sobie i robią tam coś, dubią. Nie? Czyli ci jest żal tych wszystkich urzędników skarbowych? Nie, ja tylko zwracam uwagę, że efektem tego, że się ten wiek emerytalny przesunie na później, no, będzie zwiększone bezrobocie wśród młodych ludzi. Zobaczysz, że tak będzie. Nie widzę zależności. A zobaczysz. Takiej. Ja myślę, że z paru innych powodów bezrobocie rzeczywiście wzrośnie, bo musi tak, wzrosnąć. Wzrośnie i wśród młodych ludzi bardzo dużo będzie naprawdę. Więc się szykuje fala według mnie oburzonych, znowu będą tam, wiesz, tam krzyczeć, butelkami walić i nie mieć kasy. Krawiec, czy masz jakieś nagranie dla nas? Tak, mam drugą część nagrania, tego, które puszczałem i jest tam właśnie o was też między innymi, więc pomyślałem, że może was to zainteresuje. Krawiec się nie nudzi, dawaj. Proszę bardzo. Premier zakończył już swoje przemówienie, a odpowiedzialni obywatele zabrali się z powrotem za budowanie naszej własnej zielonej wyspy. Czy aby wszyscy? Przyglądnijmy się tej grupie bumelantów i wichrzycieli. Oni kontestują przemówienie premiera. Wykrzywione grymasem twarze, czarne koszule to kontestatorzy. Premier przygląda się im, ale na jego twarzy nie widać gniewu. Chociaż mógłby jedną ustawą ukrócić tę niebezpieczną zabawę w radio. Panie premierze, czy warto pobłażać? Warto? To musiałby wypowiedzieć wojnę Wielkiej Brytanii najpierw. Królowej samej, no. Królowej. Niewykluczone. No, to dobrze. Że się nie boicie. No. Za dużo śmiechu, żeby się bać, ale będzie dobra relacja, jeżeli ktoś z nas zostanie aresztowany pierwszy. Jestem ciekaw, kto to będzie. Dobrze. To ja wracam do oglądania na Tusk Vision Network moich ulubionych seriali. Komisarz Żenada i S jak sraczka. Do widzenia. Do widzenia. Dobranoc. To był Krawiec. Możecie nawet dotrzeć do jego firmy, jakbyście chcieli na przykład mu coś zlecić, na przykład nagranie jakiegoś nagrania. Ale fajnie się ludzie na czacie podzielili. Jedni się zgadzają ze mną, drudzy z tobą, że mówią, że niekoniecznie będzie bezrobocie wśród młodych większe od tego. No, zobaczymy. Jakieś argumenty wysuwają, bo to taka dyskusja troszkę bez... Nie, ale na pewno jakieś mają. Czyli, że ja popieram, ja... Za kim jesteś? Za Lechowiczem. No podejrzewam, tak, większość, tak. No, także tak. Nie, bo patrz, no, ilość miejsc pracy na rynku będzie ta sama i nagle dojdzie większa ilość ludzi, którzy chcą mieć pracę. No to przecież musi być bezrobocie większe. No musi ktoś nie dostać tych miejsc, jak jest pięć krzeseł i sześć ludzi tańczy dookoła. Nie, to spadnie cena pracy, no i bardzo dobrze. To wtedy się szybciej rozhula gospodarka, jak będzie tańsza siła robocza. Wiesz, ktoś musi... Jeżeli nie będzie możliwości powstawania nowych firm, to się nic nie rozhula. Tego nie ma. Tego brakuje najbardziej. A, no to jeżeli nie będzie, to nie będzie. No takie ściśle. Tu z tego o tym nie pomyślał. No to wiesz, tak jest, bo wiesz, zawsze kolejne ręce do składania długopisów się przydadzą. Pod warunkiem, że jest odpowiednia ilość firm, które składają długopisy. No tak. Ale no, nie będzie tych firm, ponieważ wszyscy ludzie przedsiębiorczy, no albo im się nie będzie chciało tego robić, albo nie będą mieli pieniędzy na to, albo wyjadą, albo jeżeli którejś firmie się uda, to wtedy przyjdzie w urząd skarbowy i mu to ukróci. Jak ostatnio na korespondencie zdaje się taką informację dałem o firmie Big Blue. Big Blue, kojarzysz taką firmę Big Blue? pewnie już nie kojarzysz, to jest taki... Co produkuje te... Travel Agency, jak to się mówi po polsku. Biuro podróży. Która sobie świetnie radziła, która sobie świetnie radziła i tym właśnie faktem, że sobie świetnie radziła, ściągnęła na siebie kontrolę, ten urząd kontroli skarbowej, która to kontrola skarbowa powiedziała, że źle naliczała podatek VAT od niektórych swoich usług, pomimo tego, że urząd skarbowy przez 3 poprzednie lata mówił, że dobrze wylicza podatek VAT, ale w 4 roku powiedział, że źle i kazał zapłacić właśnie wstecznie ten podatek, plus jeszcze sankcje, plus odsetki, wyszło to łącznie 8 milionów złotych i firma upadła. I to jest jedna z bardzo, bardzo, bardzo wielu firm, które zostały w ten sposób rozłożone przez Urząd Kontroli Skarbowej. Pozdrawiamy w kontestacji tutaj wszystkich przedsiębiorców, szczególnie, którzy chcą mieć, znaczy ryzykować, że przyjdzie taki urzędnik, którego ty teraz żałujesz, że on się pojawi na rynku pracy. Nie, urzędników strasznie. Nie mówię o urzędnikach. Niech strzezną. A nie, niech strzezną, ale to są ludzie, no ja lubię ludzi. No, widzisz, że ty nie wygrasz wyborów. No. Gadasz jak Korwin znowu. No, to Korwiniejesz. To ty startuj. Będę cię popierał, będę cię popierał pełnym sercem, 4 swoimi rękami, naprawdę. No nie, ja chcę też pomyśleć o tych ludziach, żeby nie umarli z głodu, tylko żeby się nastawili na zmiany. Tym urzędnikom, którzy rozwalają firmy. Tak, oni są. Czy oni nie są zdolni do tego, żeby pracować jako spawacze albo skręcacze długopisów? No tylko być może, ale poszli na łatwiznę i postanowili pracować w organizacji przestępczej. Właśnie, więc ich najpierw wywala, potem ich nauczę, że można inaczej żyć. No, ale to nauczenie jest ważne, to jest kluczowe, to jest to, co robimy w kontestacji. Ale myślę, że jeżeli przestaną mieć na jedzenie, to sami będą mieli motywację, żeby się czegoś nauczyć, bo inaczej umrą z głodu. To jest dobra motywacja. Może i dobra, ale może są trochę mniej drastyczne sposoby. Poza tym oczekiwanie od kogoś, że się nauczy tylko dlatego, że może umrzeć z głodu, to jest trochę głupie, bo on... Głupie? No głupie, bo człowiek... No to dobra, weź kogoś z ulicy i powiedz, naucz się teraz angielskiego, masz na to tydzień, albo cię zabiję. To nauczy się od tego? Nie. No nie, no trzeba trochę... Poszuka sobie prostszych... Ja myślę, że no, jeżeli ktoś ma tylko na tydzień życia, nie wiem, tam pieniądze czy czegoś, no to jest w złej sytuacji rzeczywiście i nie ma rodziny. Ale myślę, że to jednak jest mniejszość. To cała reszta tej organizacji przestępczej zwana Urzędem Skarbowym, no myślę, że ma wiele różnych zawodów mogłaby wykonywać, które można się szybciej nauczyć niż naukę angielskiego, na przykład sprzątanie. Oczywiście, tak. Cięcie, tak, bardzo dobry cięcie punkt. Trawników za 20 zł. Sprzątanie, wiesz. Ja wiem, ale on musi mieć. Ja płacę za sprzątanie 100 zł. Niech goś przyjdzie i niech u mnie posprząta, a później posprząta u sąsiada. Zarobi no wiem, dobrze, tylko on musi wiedzieć jeszcze, że może iść. No, a nie siedzieć no, to się. Nie wie, że się zarabia pieniądze, tak? No on nie wie, dokładnie. Nie on wie. Tego nie wie, on był urzędnikiem przecież. No to nic się nie da zrobić już wtedy. Da się zrobić, nauczyć go, powiedz mu. Ja mówię, jakbym był prezydentem czy czymś i gdybym mówił expose, to bym to powiedział ludziom. Macie teraz się przygotować na ciężkie czasy i uczyć się innych rzeczy pożytecznych, żeby nie byli nagle rzuceni na środek kapitalizmu, nie wiedzą, co się dzieje. No. I oni cię posłuchają, tego tam premiera Lechowicza, w momencie, kiedy wciąż dostają pieniądze za kompletnie nieefektywną pracę, za kretyńskie przerzucanie papierów i wstukiwanie pitów do komputera. Nie, ja powiem im, że za 2 lata nie będziecie mieć tej pracy. Macie 2 lata, żeby się nauczyć, albo będziecie mieć źle. Ale pokażę wam, jak się nauczyć i przygotuję wam przynajmniej jakiś tam minimum informacji. I macie o siebie zadbać koniec. Tyle powiem, no. Sławomir jest z nami, cześć. Witam, cześć. Dzwonię po raz pierwszy. Dzień dobry. Na czacie czasem siedzę jako tud albo tat. Dobra, no co ja chciałem powiedzieć. Dawaj. Ja dzisiaj krótko, bo pierwszy raz tak dzwonię, tremuję się trochę. Ja mam taką propozycję dla tych urzędników, gdzie mogliby pracować. Na przykład. No moim zdaniem mogliby pracować jako kanary, bo moim zdaniem... Kiedy to się przyczyni do tego, do obrotu no, normalnie pieniędzy w związkach komunikacyjnych, bo im więcej będzie kanarów, tym więcej ludzi będzie się bać, że dostaną mandat, tym więcej ludzi będzie kupować bilety. Ja myślę, że jest wiele równie ambitnych zawodów, na przykład po Krakowie między innymi chodzą takie dziewczynki z różami. Chodzą po knajpach, tak. Ile im płacą? I one sprzedają róże. No właśnie, nic im nie płacą. Płacą ja tyle, nie słyszałem, żeby ktoś kupił. Płacą tyle, ile zarobią. No ale ktoś musi kupować, skoro one chodzą. I te róże są strasznie drogie, no ale są natychmiast. Tak. No tak, zawsze można, zawsze mogą roznosić ulotki urzędnicy. No. Zawsze mnie zastanawiało, swoją drogą, Sławomir, ponieważ ja kiedyś też, też w Krakowie jeździłem bardzo daleko do pracy i to bardzo, bardzo długo trwało tam samochodem i się zastanawiałem, dlaczego ci ludzie, ci, którzy żebrali na skrzyżowaniach, tak, podchodzili do aut i żebrali, dlaczego oni nie zrobią gorącej kawy? Na przykład, i nie będą jej sprzedawać. Albo latem, na przykład, czemu nie kupią sobie paczki Coca-Coli i nie będą ich sprzedawać? Przecież to byłoby na tyle użyteczne, fajne. Ja bym chętnie takiej osobie dał 5 zł wtedy za puszkę coli. No, ja się zgadzam. Znaczy, ja słyszałem, nie wiem, czy to słyszałem właśnie na kontestacji, czy gdzieś indziej, ale to chyba mój nauczyciel pewien mówił, że ludziom takim, którzy nie mają pracy, nie wolno dawać. Najpierw należy nauczyć posługiwać ich się wędką, a następnie należy zabrać im tą wędkę, żeby sami coś zaczęli robić. Żeby ukradli kolejną. Nie, ja znaczy, nie aż tak daleko nie idę. Ja mówię, że trzeba im powiedzieć, że trzeba będzie łowić ryby, żeby jeść. I nie będę ich uczył wędką, no. Niech się sami uczą. Tylko muszą wiedzieć mniej więcej kierunek. No ludzie są takie barany trochę. No. Wiedzą. Kierunek im pokażę. Idź tam. Wiedzą. No, nie wiedzą. Trzeba pokazać ten kierunek. Dobra, dzięki. Miło się rozmawiało. Będę dzwonił częściej. Dzięki. Dobranoc. Dzięki wielkie, Sławomir. Dzwoń do nas. Można dzwonić, tutaj nic złego się nie dzieje. 222-195-321 lub kontestacja.com na Skype'ie. A to pierwsze przez komórkę, przez telefon normalny. Płacicie tyle, ile za połączenie lokalne z Warszawą, ponieważ jest to połączenie, no, 22 kierunkowy, tak, i tak dalej. Więc ja sądzę, że wiedzą, no ale tych sądzę, że nie wiedzą i tu się nie pogodzimy. Wiedzą, że trzeba zarabiać, tak? Czy co wiedzą? No wciąż dostają pensję za coś, tak? Za pracę zupełnie idiotyczną, co prawda, ale wykonują jakąś pracę i ona w ich mniemaniu jest pożyteczna. W ich małym, oni kojarzą tak w ogóle. Jak to nie? Bo nie mają w ogóle relacji między pożytkiem ze swojej pracy, a płacą swoją, nie? U nich nie ma klientów. Ale klient jest najważniejszy w firmie, nie? Oni tego nie mają. No ale w ogóle w dużych firmach też wielu pracowników nie ma pojęcia, że tam jest jakiś klient i tak dalej, bo on sobie tam siedzi gdzieś na zapleczu, tam coś sobie opracowuje, jakiś fragment swojej pracy i nie ma pojęcia, że to się jakoś tam, wiesz... Nie, no co ty. No ty pracowałeś w dużej firmie. Zawsze jest wiadomo, że chodzi o oglądalność, o sprzedawalność, o klienta, na końcu jest zawsze. I każdy w firmie, nawet sprzątaczka, ma świadomość, że robi się to dla jakichś klientów. No kontestowałby ten pogląd. Bo ja myślę, że taka sprzątaczka, realizator tam audio, wideo, czy jakieś tam inne też prace, po prostu chce wykonać swoją pracę i za nią dostać pieniądze. Okej, dobrze. I to jest przykład tego człowieka, któremu trzeba zmienić nastawienie teraz. Na jakie? Na takie, no. Że chodzi w życiu o to, żeby robić coś dla kogoś pożytecznego, za co ten ktoś chce z własnej woli zapłacić. I do tego się sprowadza całość gospodarki, pracy, umów, wszystkiego. I urzędnik przychodzi do urzędu skarbowego, jeżeli chce tam pracować z jakichś niewyobrażonych dla mnie przyczyn i mówi, że on oferuje tutaj swoją pracę dla urzędu, a urząd mu płaci. To też jest praca. Nie, on chce stanowisko. Kropka. On to tak rozumuje. W ogóle pogadajmy z jakimś urzędnikiem najlepiej. Becia jest na czacie. Becia, zadzwoń. Zadzwoń. No. Dlaczego zostałaś urzędnikiem? Ona może opisać, ona się od 15 lat czy iluś styka z urzędnikami w sądzie. No idealny przykład. To specjalnie dla niej przedłużymy audycję jeszcze o kolejne tam. Przegląd w sieci, ten przegląd tygodnia w sieci będzie zaraz po naszym nagraniu. Także nic nie ucieknie, ponieważ było wcześniej spotkanie z szefem Młodzieży Wszechpolskiej Robertem Winnickim, więc to się przesunęło, ale będzie po naszej audycji. Becia, możesz zadzwonić i właśnie już zaraz ją będziemy tutaj mieli na antenie. Cześć, Becia. Więc ja chciałam powiedzieć, że zostałam urzędnikiem, ponieważ ciocia mojej ciocia i koleżanka mojego wujka mi zaproponowała tą pracę, ale ja jej wtedy nie przyjęłam, bo nie mogłam jej przyjąć, bo wyjeżdżałam wtedy do Hiszpanii, więc odmówiłam i przyszłam dopiero po powrocie z Hiszpanii i powiedziałam, że ja chcę dalej tam pracować i wtedy ciocia mojej ciocia, koleżanka mojego brata powiedziała, że okej, tylko że na innym stanowisku i tak zostałam. Martin, proszę, zadaj pytanie. No, Ale pamiętasz pytanie, nie? Nie. Jak myślą urzędnicy? Czy oni myślą tak, że oferują swoją pracę w zamian za coś? No nie, jak oni podchodzą do pracy? Czy tak rynkowo, czy nie rynkowo? Czy wiedzą, że są jacyś klienci na końcu, czy oferują stanowiska? Ale przychodzą i oni oferują swoją pracę urzędowi, a urząd im daje pieniądze, tak? Czy oni tak nie. to rozumują? To jak? Nie, Tusk im daje pieniądze. Ale oni nie idą tam z myślą, że Tusk im daje pieniądze, no. Tak, oni idą z myślą, że dostaną pieniądze od państwa, absolutnie nie myślą, że od swoich petentów dostają te pieniądze. Nie, ludzie tak nie myślą. A poza tym, jak mówiłam ostatnio w prawniczku, jak zaczęto blokować etaty, Tusk powiedział, że blokuje etaty, że nie dostaniemy podwyżek i tak dalej, co zrobili pracownicy sądu, którzy nie mogą wyjść i nie mogą strajkować, powiedzieli, że tworzą związki zawodowe i wszystkie się do związków zawodowych zapisują, bo wszystko jedno, czy są potrzebne, czy nie są potrzebne, ich zwolnić nie można, tak? I zapisują się wszystkie do związków zawodowych. Ja powiedziałam, że się nie zapiszę, że uważam to za zło i w ogóle dostałam takie zliny, że to jest niesamowite. Nikt w ogóle tego nie rozumie, no. Że nie powinien się zapisać do tych związków. I jak jeszcze ja powiedziałam, że jeśli ktoś uzna, że ja jestem tam niepotrzebna i ma prawo do tego, żeby mnie zwolnić, to w ogóle stwierdzili, że jestem chora psychicznie. No mówisz, Hugo, no właśnie inaczej operuje się w głowie w ogóle. Ale też, bo urząd urzędowy nierówny i ja myślę, że inaczej jest w urzędach, gdzie przychodzą faktycznie do ciebie ludzie, bo muszą, a inaczej jest w urzędach, gdzie ludzie przychodzą z własnej woli. Do sądu ludzie w przeważającej ilości przychodzą jednak z własnej woli. Sami zakładają sprawy i przychodzą. No jeśli przegrają, to są wtedy niezadowoleni, ale przyszli z własnej woli. A co innego jest z urzędem skarbowym, gdy cię zmuszają do tego, że musisz do niego chodzić i się tam rozliczać, tak? Inaczej jest tak, jak ja teraz się zamieniam na mieszkania, gdzie mnie urzędniczka wzywa, że ja się muszę tam stawić i koniec. I ona mnie wzywa i nie podaje żadnej podstawy do tego ani nic. Ja przynajmniej jak wzywam ludzi, to podaję im podstawę. A ona mi nie podaje żadnej podstawy, ale ja mam się do niej stawić i koniec, bo jeśli ja się nie stawię, jeśli ja zrobię coś, co jej się nie spodoba, to ona mi wtedy nie da tego mieszkania. Jestem całkowicie od niej zależna. Tylko od niej jednej tak naprawdę, bo to ona zajmuje się moją sprawą. Myślisz, że ją kręci władza? Tak. Tak, jak ja na nią patrzę, to akurat ta wyjątkowa dostałam najgorszą z tego wydziału, z tego oddziału, czy co oni tam mają. I ona jest taka, że tak, że zdecydowanie myślę, że kręci ją władza i myślę, że w każdym wydziale, w każdym urzędzie jest taka jedna babka. Ja akurat miałam tego pecha, że trafiłam na nią. Tylko jedna. Mówię babka, bo zazwyczaj tam babki pracują. Mhm. Ale w sądzie masz o tyle dobrze, że nie podlegasz nigdy pod jedną osobą. Twoją sprawą zajmuje się kilka osób i nawet jeśli jedna bardzo chce ci zrobić na złość, to inne ci mogą pomóc, nie? Nie jesteś nigdy zależny od jednej osoby. Okay. Nawet to nie jest tak, że jeśli jeden sędzia wyrokuje w twojej sprawie, to też nie jest tylko i wyłącznie jego decyzja. A czyja? Skoro on nie wydaje zazwyczaj wyroku sam, czyli się doradza, nie wiem, rozmawia ze swoim asystentem, z aplikantem, z protokolantem. To się jakoś rozmawia po prostu, tak? Ale on wydaje decyzję. Ale co? On podejmuje decyzję, tak? No podejmuje tą decyzję ostatecznie, ale po naradzie jakby z innymi. Już nie mówię o sprawie takiej większej wagi, gdzie wtedy są ławnicy. I to właściwie ławnicy podejmują decyzję, a sąd tylko to ogłasza. Tak w praktyce to wygląda zazwyczaj. Okej. Okay. Dobra, dzięki ci wielkie, Becia. To pa. To była Becia, która prowadzi u nas audycję prawniczek. Możecie sobie ją znaleźć na naszej stronie www.kontestacja.com. Czemu zawsze jest podkład? No i dzisiaj rozmawialiśmy przez 2 godziny na temat expose premiera. Bo to jest właśnie ten podkład, to jest taka Polska. Albo jest cicho, albo potem jak ryknie, to się ogłusza wszystko. Który zamierza robić to samo, co robił przez ostatnie 4 lata, czyli podnosić podatki, czyli to, co robi najlepiej. Tylko, co ciekawe, teraz nie będzie temu zaprzeczać. To jest ta rewolucyjność tego expose, że w poprzednim expose on mówił, że będzie pobudzał polską gospodarkę, a teraz już nawet tego nie mówi. Po prostu mówi, że po prostu będę robił to, co mówił, będę mówił, robił. Mówił raz. Wiesz, kiedy mówił? No. Jak powiedział, że chce zabrać, znaczy nałożyć podatek od firm, co te metale jakieś wydobywają, i powiedział, że ten strumień pieniędzy jest po to, żeby wspierać polską przedsiębiorczość. W jaki sposób? Tak powiedział. Nie powiedział. W ogóle on, nie wiem, czy ktoś policzył, ile on razy mówił strumień. On ma coś z twardością i strumieniem cały czas. Strumień tego, strumień, i strumień pieniędzy przeważnie. I twardość. Także szykują się ciężkie czasy. Jeszcze cięższe niż były. Podatki będą rosnąć. Już nikt temu, już nawet ten, który kradnie, temu nie zaprzecza. Tylko stara się to uzasadnić, że właściwie nie wiem, że to jest takie potrzebne. No, ja tu polemizuję ze słowem kradnie, bo ludzie głosowali jednak na niego, no. Więc chcieli, żeby ich okradał. No, ja nie, więc nie, to już wtedy nie kradnie, bo oni sami chcą. To mnie tylko okrada. Mnie też, bo ja nie głosowałem. Ciebie, bo też nie głosowałeś. No jeszcze znam parę osób na czacie, co też nie głosowało. Więc tylko was, tych, którzy głosowali na niego, nie okrada. Nie okrada. To jest dobrowolna danina w tym momencie. Można tak to, można. Tak to uznać. Nawet bym powiedział, że wolnościowa, bardzo wolnorynkowa nawet może. Nie, wolnorynkowa nie, ale... Ale jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Można by tak zrobić, że tylko ci, których premier wybiera, że tylko ich dotyczą te postanowienia, które ten premier zrobi. I to by było naprawdę fair w 100%. Tak jest. Jak głosujecie, to wiecie, jak zagłosujecie tam na Kaczyńskiego, to jak zostanie premierem, to on was może wtedy wydoić. Tak, że na przykład dostajecie becikowe, jak głosowaliście na Tuska, ale też płacicie podatki większe. Gdyby były takie dwie ceny w sklepach, na przykład... Dla elektoratu i nie. Tak, 2 złote za piwo by były dla, powiedzmy, wolnorynkowców, anarchokapitalistów, to by było w ogóle 1,5 złotówki, a dla tych, co na Tuska, 8. I tak. Już. Ale mieliby bezpłatne podstawówki, tak. Wtedy. I ulgi podatkowe od dzieci, których, tak, by na pewno rodzili na maksa. Jak maszyny. I służbę zdrowia to mieliby za darmo. Tak. A ci by musieli płacić, co to piwo za 2 złote kupują. Ci musieli płacić. Tamci musieliby jeszcze, mieliby co jeszcze, komunikację miejską mieliby za taką cenę jak dotychczas, a ci, którzy nie płacą, to musieliby płacić 3 razy więcej, bo tyle by wychodziło z rynkowych cen. No, przesadzam. Nie, proszę. No co ty, nie. No właśnie by płacili tyle samo, bo by właśnie w ogóle mniej płacili, bo by podatków nie było w tym, nie? Za podatki nie płacą. Nie płacą. No to by wyszło na... Ale za dotacje też nie płacą. Za co nie? To kto wie, ile by koleje kosztowały? No nie wiadomo. To nasi by latali samolotami, a tamci by kolejami. za taką samą kwotę. Pewnie tak. Także tak by było. I dziękujemy wam za pobyt w tej audycji przez ostatnią godzinę. Ja właśnie się zdziwiłem ostatnio, ponieważ jeżeli chodzi o ten Marsz Niepodległości, to nasze główne nagranie, ja nawet sprawdzę w tej chwili, ponieważ oglądalność jego była bardzo wysoka, 235 tysięcy ludzi zobaczyło tę naszą dwuminutową relację właściwie z tego marszu. Nice. Jesteśmy wpływowi, opiniotwórczy. I ja myślałem, że to jest taka suma ostateczna, ale potem nagle sobie patrzę, a to nagranie sobie ktoś tam wrzucił. Więc sobie myślę, no to będzie miał 200 odsłon. Że to z Marsa, tak? Tak, to z Marsa. Mamy napisane na stronie teraz 9 dni temu, jak naprawdę wyglądał Mars. I tam trzeba kliknąć, zobaczyć, jak Mars wygląda. I ten człowiek, który wrzucił to nasze nagranie, znaczy bardzo fajnie, że wrzucił, możecie wrzucać. U niego było 55 tysięcy odsłon. Na inny, wiesz, w inną widownię. Także to jest także super. Także myślę, że to nagranie dotarło do kilkuset tysięcy ludzi i bardzo dobrze. I mam nadzieję, że to następnym razem zrobimy, przy jakichś takich imprezach będziemy wychodzić częściej z kamerą w teren. Już za rok ma tu. Być może wcześniej. Nie, ja myślę, że to jest jakieś święto znów? Ja myślę, że wcześniej się zdarzą okazje do takiego wychodzenia w teren. Muszę powiedzieć, że jest to troszkę ryzykowne. Że jest to troszkę ryzykowne, ponieważ rzeczywiście głupio się czujesz, kiedy metr od ciebie leci cegłówka taka z dachu budynku. No, koło Patryka Siekiera wylądował. Kiedy nagle zaczyna się zadyma, tutaj zaczyna lecieć, wiesz, 100 ludzi tam z pałami z jednej strony, tam 200 policjantów z drugiej strony z gazami, A ty się zastanawiasz, no to teraz wyciągnę sobie swój sprzęt nagrywający. Ale Hugo, bo ty lejesz wodę na młyn obcej propagandy. I wyciągasz aparat za kilka tysięcy złotych i zaczynasz to filmować. Wiecie, to troszkę taki jest dyskomfort. Ale organizatorzy tej prawej sprawicowi bardziej mówili, że było bardzo spokojnie, rodziny chodziły, a ty mówisz, że tam jakieś cegły. Tak, same rodziny tam były. Rodziny paliły TVN Meteo przede wszystkim. Rodzinne ognisko. Rodzinne ognisko, grill taki był. Płonie ognisko. No. Był i taki grill się będzie częściej powtarzał pewnie. Gry i zabawy dla całej rodziny. Marsz Niepodległości w Warszawie. Zapraszamy. To co mnie nie dziwi, to kumulacja tego grilla akurat w tym kierunku, to jakoś... Ty mogli sobie grill zrobić na tych płonących samochodach. Właśnie. I sprzedawać od razu. O. Tak. I bardzo byli wkurzeni panowie policjanci na to, że tam grillowali inni. Dobra. Czyli im nie sprzedawali tych kiełbasów. Także mam nadzieję, że będziemy mogli częściej wychodzić i jeżeli chcecie, żebyśmy częściej wychodzili, no to sponsorujcie radio. Koniec, kropka. Żeby nas było stać na to, żeby nam taki sprzęt rozwalono. Po prostu. Żebyśmy dostali pałą po aparacie fotograficznym albo po kamerze, po nagrywaczu. No. www.kontestacja.com. Czy coś chcesz jeszcze dodać, czy kończymy? Nie, tak, że zaapeluję, żeby jak ktoś ma ciut więcej kasy, to teraz by nam się przydała, jako dyrektor firmy, mówię, kontestacyjnej z Wielkiej Brytanii, gdyż otwieramy konto w polskim banku, co trwa 9 miesięcy już do jasnej cholery, bo nawet nie wchodzę w ten temat po prostu. Założenie brytyjskiej firmy, łącznie z zarejestrowaniem tym wszystkim, trwało parę dni. Parę dni, łącznie z księgowością, którą sobie sam prowadzę. No problem, nauczenie się przepisów trwało tydzień. Ale otworzenie konta w polskim banku dla brytyjskiej firmy trwa kupę kasy i parę miesięcy. I nawet nie pytajcie mnie dlaczego, bo już nie mam siły do tego. To jest dużo pieniędzy. I no jeszcze nie otworzyliście się w jak dziwi, no Felix, Polska, polski bank, w polskich bankach się okazuje, że nie mówią po angielsku i się do tego otwarcie przyznają. Każdy bank potrzebuje tłumaczenia z tego egzotycznego języka, przysięgłego, bo jak nie będzie przysięgłe, to ktoś może źle przetłumaczyć jakieś słowo albo nie wiem co zresztą. Zresztą tłumaczą to, co jest w każdej firmie właściwie brytyjskie, bo to są modelowy status firmy, który jest przygotowany, standardowy, taki sam jak wszędzie. No, jak ktoś chce zmienić, to ma inny, ale mamy ten sam standardowy. Więc już ich mają to tłumaczenie. Już ich tłumaczyli bądź ile razy, jak są jakieś inne firmy brytyjskie, które zakładają w tym banku konto. Ale dalej chcą. I to kosztuje. I niestety ktoś musi zapłacić w tym banku. Tak. No, czyli wy musicie. Szlag mnie trafia, więc tak. No, wy musicie, bo jak nie to... Niestety, jednorazowe przynajmniej tylko. Uf. No i mówię, no i to jest problem z Polską, że tak, póki jest wszystko w Wielkiej Brytanii, to idzie szybko. Jak nagle dochodzi polska instytucja, to się wszystko znowu rozwala. Więc smutno. Napis sponsoruj na stronie głównej www.kontestacja.com. To nie jest wina Tuska nawet. Możecie umieszczać swoje linki. Może jest, nie wiem. No, też nie wiem. I teraz się też tak, to właśnie róbcie. Was do tego zachęcamy. Dzięki. Dziękuję bardzo. I dzięki wielkie tak naprawdę, że nas wspieracie cały czas, że to radio może istnieć, może się rozwijać, mogliśmy mieć nową stronę. Widzimy, jak ta strona się rozwija pod tym kątem, że ludzie rzeczywiście zaczęli klikać w te audycje, zaczęli ich słuchać, zaczęliście widzieć, że tam, że tutaj są rzeczywiście różne audycje, a nie tylko tam 3, 4, 5 głównych, tylko że jest ich tam 20, tak? I że można w każdą sobie wejść, w każdą sobie tam odsłuchać tego odcinka poprzedniego, także korzystajcie z tego. Mam nadzieję, że to będzie dla was bardzo dobre źródło informacji, źródło wiedzy, i że to po prostu jest dobre radio i będzie jeszcze lepsze, bo teraz chciałbym, żebyśmy się przestali powoli zajmować tymi technicznymi sprawami, tylko zaczęli się wykorzystywać to, co mamy w tej chwili i wprowadzać nowych prowadzących, nowe tematy poruszać, pokazywać rzeczywistość z tej strony, jaka ona rzeczywiście jest, czyli żebyście mieli możliwość wyboru, żeby to nie było tylko, że jest tam TVN, TVP, Polsat, nie wiem, Gazeta Wyborcza i tak dalej, wszystkie te media, które pokazują rzeczywistość w jeden ten sam sposób, tylko żeby było coś innego. Nudny. Nudny, no, może nudny, może nie nudny, ale schematyczny, taki taki, który właściwie niczego tak naprawdę nie ukazuje, nie wnika w istotę rzeczy, nie uczy praktycznych spraw, że nie pokazuje tego właśnie, jak przedsiębiorczość jest ważna, czy nie pokazuje, jak robić przedsiębiorczość. Pokazało się na naszej stronie Mała Wielka Firma, podcast, który mogliście słuchać na naszej antenie dotychczas, a teraz możecie również ściągnąć z naszej strony. I bardzo Wam go polecam. Mała Wielka Firma, zobaczcie sobie tam na naszej stronie, tam niżej troszkę. Polecam go, ponieważ jest robiony przez praktyków, przez ludzi, którzy są przedsiębiorcami, którzy pracują tam w marketingu między innymi, którzy pokazują w praktyce, jak prowadzić firmę. Ostatni odcinek jest o tym, jak być freelancerem, czyli jak być tak naprawdę człowiekiem niezwiązanym etatem, a takim człowiekiem do wynajęcia. I mówię, jak jest w praktyce. I myślę, że to nie jest jedyna taka audycja. Martin, ostatnie słowo. A przy okazji widać, które audycje są najczęściej słuchane i ogólnie takie najbardziej podobające się ludziom, to te są najwyżej. Znaczy najdłużej się utrzymują na górze, bo nowe audycje zawsze pojawiają się na górze, więc możecie łatwo je znaleźć. Ale ja chciałem powiedzieć, że zapraszam na piątek na raport Martina, który jest najlepszy. Albo za tydzień. Mogę tak powiedzieć, czy nie? Albo za tydzień. Jeszcze raz, I'm brilliant, I'm the best. Kto jest najczęściej słuchany? You all suck. To będzie coś, co można sprawdzić. Raport Martina jest najczęściej słuchaną audycją. Powiedzmy to sobie wprost. Jest. Także jeżeli chcecie, żeby inna audycja była najczęściej słuchana, to słuchajcie. Ja zaryzykuję takie twierdzenie odważnie, że cała reszta w porównaniu ze mną jest w ciemnej dupie. To ryzykowne twierdzenie. Ryzykowne, nieco. Ale cię nie wyrzucę, ponieważ ludzie cię lubią. Więc... No to ja ciebie mogę ewentualnie, bo jestem popularniejszy. Sorry. Szczególnie, że jesteś współudziałowcem tego rady. Nie mogę cię wyrzucić z naszej wspólnej firmy. No, mamy problem. Jak my się rozdzielimy w ogóle, bo wiesz, że kiedyś musimy, nie? To w Polsce tak trzeba. A nie, bo my jesteśmy w Anglii, no to nie musimy. Powinna być taka kontestacja lewica, kontestacja prawica. Ty w policji powinieneś pracować, tak jesteś kurwa sprytny. No tak ty brzydko mówisz do mnie. A ja mam bardzo ładny program, raport Martina w piątek o 20 na żywo z wideo. Dziękuję. Słuchasz kontestacji! Wolnego radia wolnych ludzi! www.kontestacja.com I ten poniedziałkowy wieczór żegna Was Marcin Hugo-Kosiński. I Martin Lechowicz. To było wydanie główne tego właśnie radia. Dobranoc. Dobranoc. Wychodzimy!